Michel Koenen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt voor de tweede nacht op rij aangevallen door Russische drones, meldt persbureau Reuters. Inwoners zeggen dat ze horen dat drones uit de lucht worden geschoten. Berichten over schade of gewonden zijn er vooralsnog niet. Het bestuur van Kiev roept inwoners via sociale media op om schuilplaatsen op te zoeken. En ook gisternacht werd Kiev onder vuur genomen door Russische drones die gemaakt zijn in Iran. Ze zouden allemaal zijn neergehaald voordat ze hun doelen bereikten. Greenpeace sleept de Nederlandse staat voor de rechter. De milieuorganisatie vindt dat de aanpak van stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden nu al veel te traag gaat. En door de val van het kabinet is de vrees dat er nog minder gaat gebeuren. De maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen zouden ook amper effect hebben gehad. Als het aan Greenpeace ligt, worden vergunningen van piekbelasters per direct ingetrokken en moeten bedrijven die veel uitstoten in kwetsbare natuurgebieden worden opgekocht. Een rijinstructeur uit Groningen is veroordeeld voor het aanranden van een leerling in zijn lesauto. De man van 50 zou het meisje hebben betast bij haar buik en haar hebben gekust op haar voorhoofd. Gebeurde 2 jaar geleden. De man ontkende, maar het meisje maakte geluidsopnames waarop te horen is dat hij opnieuw aan haar wilde zitten. De rijinstructeur krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. Ook moet hij de leerlingen een schadevergoeding van €750 betalen. En het noordoosten van de Verenigde Staten is getroffen door zware regenval. Vooral in de staat Vermont zorgt dat voor problemen. Daar leidde het tot de hevigste overstromingen sinds orkaan Irene in 2011. In delen van Zuid-Europa zijn hele andere weersextremen. In Italië, Spanje, Griekenland en de Balkan wordt het deze week meer dan 40 graden. Het weer in ons land. Vanuit het zuidwesten komen er weer buien aan. Het koelt af naar 1 graad of 15. Overdag eerst bewolkt en af en toe een bui, later meer zon en 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Ik sta hier midden op een groot plein, op 1 kilometer of 10 ten zuidwesten van Parijs. Eerlijk is eerlijk, het is niet nacht. Het is niet helemaal donker. Het zonnetje schijnt en daardoor blinkt het goud om me heen nog mooier dan normaal. Ik sta op het plein voor kasteel Versailles, het waanzinnig mooie paleis. Alleen als je ervoor staat al, gebouwd door Lodewijk de 14e. De zonnekoning. De rijkste koning die we misschien wel ooit gehad hebben in de wereldgeschiedenis. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En die koning was natuurlijk koning van Frankrijk, maar hij is ook belangrijk geweest voor de Nederlandse geschiedenis. Hoe dat zit, vertellen we je in deze nacht van de EO. Als we inzoomen op de strijd tussen de katholieken, Lodewijk de 14e, en zijn Nederlandse tegenpool, zowel qua karakter als op het strijdtoneel, de protestantse Willem de 3e. En die strijd komt samen in de Slag om Maastricht, waarover het Limburgs Museum nu een tentoonstelling maakt. We beginnen ons geschiedenisverhaal over Lodewijk de 14e hier in Versailles. In het paleis dat dit jaar 400 jaar bestaat. Het is enorm, gouden hekken, gigantisch gebouw. Het is totdat Ceausescu in Roemenië eind vorige eeuw een nog groter paleis liet bouwen. Het grootste paleis op aarde. En dat terwijl het eerst maar een klein jachtslot was. Lodewijk de 14e liet het uitbouwen tot een van de grootste kastelen ter wereld. En het moest laten zien wat Frankrijk allemaal in huis had. Elodie Fezé is conservator erfgoed bij het Château de Versailles en neemt ons mee naar de Spiegelzaal en de koninklijke appartementen. Om een iets beter beeld te krijgen van het leven van Lodewijk. All the settings were slowed down because of the tour, actually, because Monet went to the war and not to Versailles. And this room is especially interesting for us because it's dedicated to Mars. So as you know, every room of the apartment is dedicated to one of the planets, because at the time they thought it was seven planets. Versailles was al druk toen Lodewijk de 14e hier liep. 10.000 ambtenaren, staf werkte hier. Nou, dat is er nu aan toeristen, want het is ontzettend druk. We lopen eerst in een heel hoog 18e eeuwse kamer. Maar we gaan nu meteen door naar een hele kleine ruimte die wel gebruikt werd door Lodewijk de 14e. En daarin komen we ook een stuk tegen dat binnenkort in Venlo te zien is. Omdat het ook belangrijk is voor de geschiedenis van Lodewijk in Maastricht. In Versailles hangt een groot schilderij waar Lodewijk wordt afgebeeld op zijn best. Maar toch, Als je heel goed kijkt, dan valt er iets op, zegt historicus Luc Panhuizen. Dit is een van de topstukken die we lenen in de tentoonstelling. Het is een kaart, zoals jullie zien, van het Koninkrijk Frankrijk. Het is een behoorlijk formaat. En als je er goed naar kijkt, vallen een paar dingen op. De grote rivieren zijn nogal aanwezig. Dat is wat voor Lodewijk XIV de natuurlijke grenzen van Frankrijk waren. Wat we ook zien is dat er een mooie spreuk hieronder staat. Hey, tibi erunt artes. Dat komt uit de Aeneas van Virgilias. En het gaat over hoe de Romeinen de overwonnen volken moesten behandelen. Met respect, maar wel overwinnen. Nou, er zit een heel verhaal achter. En wat het meest aansprekend is, denk ik, als jullie aan de bovenkant kijken, ik hoop dat jullie het ook goed kunnen zien, dan zie je net een klein beetje Hollande erin. En het lijkt alsof het eigenlijk op het allerlaatste is toegevoegd, alsof het niet mocht ontbreken. Nu is deze tafel niet zo heel lang na de Guerre de Hollande, de Hollandse oorlog, gemaakt als een geschenk voor Lodewijk XIV. Het is gemaakt door een wiskundige die betrokken was bij de aanleg van de fonteinen in de tuin. Het is een hele slimme man, maar die wilde ook in een goed daglicht komen bij zijn opdrachtgever. Hoopt natuurlijk op veel meer opdrachten. En heeft deze tafel geschonken. Pijn liet net een plakkaat zien, dat wordt het topstuk in Maastricht. Het is een oude landkaart waarin ook zeg maar, de imperiale ambities van Lodewijk XIV naar boven komen. Hij wilde dat de rivieren van Europa, dus de Maas en de Rijn bij Nederland, de grenzen van zijn rijk zouden worden. En daarvoor moest hij Nederland dus ook aanvallen. Dat is op die kaart goed te zien. This is not another loan, because this one doesn't travel. But it's a replica of the famous portrait of King Louis XIV by Rigaud. And one other replica, smallest, is going to be... In Venlo zal een replica hangen van dit schilderij. Want dit schilderij dat in Versailles hangt, gaat nooit op reis. 1701, so the king was already 60. But it became the most famous and popular. In Versailles hangt een groot schilderij waar Lodewijk wordt afgebeeld. Op zijn best. Maar toch, als je heel goed kijkt, dan valt er iets op, zegt historicus Luc Panhuizen. Lodewijk was een ontzettend flinke man. Hij is op een gegeven moment, op gevorderde leeftijd, is hij geopereerd, zijn kiezen getrokken. En toen brak er een stuk van zijn bovenkaak weg. En zodoende kwam er een directe verbinding tussen zijn gehemelte en zijn neusholte. Maar het bloedde dus enorm. En dat is zonder verdoving hadden ze niet. Dat is met gloeiende kolen is dat dichtgebrand. En dat kun je hier zien. Je kunt zien dat hij tanden mist. Die bovenlip die wijkt naar binnen. Dit was zijn universum. Dit was het universum waar hij als de zon iedereen verblinden en iedereen van zich afhankelijk maakte. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Inderdaad, want rijd je op de A2 Maastricht-Den Bosch, dan kom je tussen knooppunt De Hochte en knooppunt Eckersweijer een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Maastricht-Den Bosch, dan kom je tussen knooppunt De Hochte en knooppunt Eckersweijer een spookrijder tegen. Dankjewel. En iedereen wilde een straaltje van deze zon oppakken en deed er alles voor. Hè, om dat maar voor elkaar te krijgen. Dus het ziet er nou uit, leuk al die toeristen die zich vermaken. Maar hier werd echt, er was een hele felle concurrentiestrijd gaande om invloed, om aandacht van de koning, om baantjes. En men gunde elkaar het licht in de ogen niet. Hè. Er waren ook een felle factiestrijd hier. Allemaal groepen met edellieden die elkaar de tent uitvochten en allerlei valse geruchten over elkaar verspreiden om de ander maar zwart te maken in de ogen van de koning. Hoe groot was die kast? Hoe groot was die kast die rond die koning hing? Nou, je moet er echt wel denken aan een paar honderd edellieden. Hè? En die hadden weer allerlei mensen aan zich die weer van hun afhankelijk waren. Hè? Maar uiteindelijk ging het om een stuk of 4, 5 hele belangrijke edellieden die dan weer een factie om zich heen hadden. Allemaal aparte zonnestelsels eigenlijk. Ja, nee, eigenlijk planeten met hun maantjes eromheen. Maar al die planeten met hun maantjes weer om die zon heen. En dus minister Colbert heb je al gehoord noemen. Dat was een minister van Financiën, een minister van Marine, een minister van Openbare Werken, had nog een paar portefeuilles. Die vormden een aparte fractie. Dan had je de oorlogsminister, Louvois. Ook een hele belangrijke factie. Die had er allerlei andere mensen om zich heen. Die allemaal wilden dat Louvois zijn invloed bij de koning vergroten. Want dan konden zij ook weer meer. En dan had je ook nog wat andere edelieden die ook wat probeerden graantje mee te pikken. En zo werd hier dus de hele tijd geschaakt. Om maar invloed te krijgen en de ander een hak te zetten. Te midden van die pracht in Versailles. Ja, ja klopt. Hey, dus het heet allemaal plezier hier. En je moest dus ook... Je mocht nooit laten merken dat je ongelukkig was. Je mocht nooit laten merken dat je had verloren. Je moest altijd blijven glimlachen. Ah, dat is een kunst op zich. We verlaten Frankrijk en bezoeken het Limburgs Museum in Venlo, wanneer de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje te zien is in het Limburgs Museum. En dus de topstukken die wij alvast konden bewonderen in en rondom Parijs nu in Venlo hangen. Bert Mennings, directeur van het Limburgs Museum. De Zonnekoning en Oranje is bij jullie te zien. Gefeliciteerd. Bijzondere tentoonstelling. Waarom wilden jullie dit verhaal zo graag vertellen? Ja, we hebben Versailles naar Venlo gebracht. Het is nu 350 jaar geleden dat Lodewijk XIV zelf, in de hoogste eigen persoon, Maastricht belegerd heeft en een recordtempo heeft ingenomen. En daar was hij ongelooflijk trots op. En dat is een heel mooi, onbekend Limburgs, maar het is vooral ook een Europees verhaal. Ja, en in welke zin is het een Europees verhaal? Nou, beide mannen, want de tegenstrever van Lodewijk XIV was stadhouder Willem III. En beide mannen hebben decennia lang, na 1673, na het beleg van Maastricht, decennia lang met elkaar gestreden over de grenzen Noordwest-Europa. Ja. En Willem III kon zich echt pas manifesteren, omdat hij zo'n formidabele tegenstander had in Lodewijk XIV. En omgekeerd. Ze waren aan elkaar gewaagd. En hun eerste clash was dus eigenlijk in Limburg, was bij Maastricht. Nou, niet. En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder. Ja, net was er al eentje op de A2 Maastricht-Den Bosch tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Eckersweijer. Die is er nog steeds, maar er is ook een spookrijder op de A58 Breda-Eindhoven. Dan kom je tussen knooppunt De Baars naar de A65 richting Den Bosch. En knooppunt Batadorp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Breda-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt De Baars naar de A65 richting Den Bosch en knooppunt Batadorp een spookrijder tegen. Het is echt een directe clash, want Lodewijk en Willem hebben elkaar nooit persoonlijk ontmoet. Vandaar, nu deze tentoonstelling wel, staan ze echt oog in oog met elkaar. Fijn dat jullie dat dan hebben kunnen faciliteren. Zeker. En we hebben in het begin van de tentoonstelling hebben we ook echt een stare-off tussen beide mannen. En ze ogen allebei op de kaart van Europa. Dat is de aftrap van de tentoonstelling. Ze hebben elkaar nooit ontmoet. We hebben natuurlijk het rampjaar, kennen natuurlijk allemaal, waarin Lodewijk XIV de leider was van een alliantie om de Republiek der Nederlanden, de haringvreters, zoals ze genoemd werden, eronder te krijgen. Dat is niet gelukt. En als soort revanche dacht hij terug in Parijs, in Versailles, van ik ga een revanche nemen en dan ga ik het moeilijkste doen wat je kunt doen. En dat is Maastricht innemen. Kijk, en dat is dus gebeurd. In welke manier is het ook belangrijk voor de geschiedenis van deze mooie provincie, voor de geschiedenis van Limburg? Nou, wat je merkt als je dan erin duikt, want eerlijk gezegd kende ik het beleg van Maastricht ook niet, voordat ik erop aangesproken werd door Dirk Jansen, zei ik, het is een fantastische kaart, 2x2 meter, die we hebben kunnen laten restaureren. Ja, voor deze tentoonstelling. Die lag ergens ver weggestopt in het archief, toch? Ja, die lag in de la, letterlijk opgevouwen, en die is nu gerestaureerd. In Parijs? In Parijs, in Vincent. En daar zie je dus een detail van hoe dat beleg en waarom dat zo revolutionair was, zie je dus hoe dat zich voltrok. Oké, en daarmee was dus het begin van die tentoonstelling geboren. En wat is dan het verhaal zeg maar voor Limburg? Nou, wat je dan merkt is dat 1673 eigenlijk toen pas het rampjaar begon in Limburg. En dat heeft hier niet één jaar, maar een aantal jaren geduurd. Tot aan de Vrede van Nijmegen, 1678, dat Maastricht weer terugkwam in bij de Republiek der Nederland. En je ziet dus gewoon hoe jarenlang daar een verwoesting heeft plaatsgevonden in Limburg. En de impact daarvan op de inwoners. En dat zie je ook heel goed in de tentoonstelling terug. Ja, en is het ook zo dat zij, want Limburg, dat rekent natuurlijk nu, dat is Nederland. Maar was dat toen ook nog een stukje diffuser misschien wel? Dat ze zeg maar tussen twee kampen inzaten? Nou, misschien is het nog steeds wel diffuus. Ja? Ja, ik was afgelopen zaterdag bij een viering van de musketiers. De jaarlijks herdenking van het vallen van D'Artagnan. De vierde musketier die afgelopen zondag precies 350 jaar geleden gesneuveld is. Ja. Bij het beleg van Maastricht. Ja, en dan hoog in de kraan hing de Limburgse vlag. En de Franse vlag, maar niet de Nederlandse vlag. Oké, okay, maar jullie hadden naast de gouverneur wel de Nederlandse koning die de tentoonstelling kwam openen. Dat is als goed signaal. Maar wat viel hem op? Want het is natuurlijk, het zijn verre voorfamilie van hem, die Willem III. Klopt. En hij was zeer geïnteresseerd, met name ook wat de impact was van dit beleg, maar ook de jarenlange strijd in deze streek, op de inwoners. Op de inwoners van het Maasdal, maar ook op de soldaten, vaak ook Europese huurlingen. Maar ook wat het betekende voor het geloof. Want het zuidelijke Nederland waren toch al katholiek angehaucht, om het zo op het vrij Nederlands te zeggen. Willem wat minder, kan ik zo Willem wat minder. En daar komt dan een Franse koning die katholiek. En dan is er wel de vraag, was hij een bezetter of een bevrijder? Ja. En hoe ging dat dan 6 jaar later, toen Willem met de tafels weer omdraaide? Ja, nou, en dat is dus allemaal feestelijk geopend. We gaan vannacht het verhaal van Willem III en van Louis XIV gaan we allemaal horen. Ja. Het is natuurlijk te zien allemaal in het Limburgs Museum in Venlo, maar ook online, toch? Zeker, we hebben ons.limburgsmuseum.nl gelanceerd een paar maanden geleden. En daar hebben we verhalen, fantastische verhalen over de Maas. Maar we hebben de tweede verhaallijn geopend nu. En er wordt elke maand wordt dat aangevuld. En de tweede verhaallijn is natuurlijk het beleg van Maastricht. Uh-huh. Zodat al het materiaal wat we verzameld hebben door de curator Kirsten van Kempen en Pepijn Reeser. En wat we niet kwijt konden in het tentoonstelling, maar wat we wel heel graag willen delen, dat kunnen we nu in het online museum, in ons.limburgsmuseum.nl, wel delen. En de eerste verhaallijn nu is de verdwenen kastelen in Limburg. Kijk, dus alle thuishistorici kunnen ook in een soort nieuw archief gaan graven op jullie website. Precies, en dat kan voor het bezoek of na het bezoek aan het tentoonstelling hier in Venlo. Kijk, dankjewel Bert Mennings. Alles plezier. De nacht van EO. Met conservator Kirsten van Kempen van de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje loop ik een schitterende zaal binnen waarin we meteen onszelf zien. Want zijn we nou in Versailles of zijn we in Venlo? Ja, zoals onze directeur het al zei, we hebben Versailles naar Venlo gehaald. We staan hier in het begin van onze tentoonstelling, waarin we niet alleen onszelf zien, maar ook Lodewijk, de Zonnekoning en Willem III van Oranje. En waarin we ze meteen tegenover elkaar zetten in onze tentoonstelling. Lodewijk XIV is de Zonnekoning van Frankrijk. Ja. En koning Willem III is misschien wel een van de grootste vorsten die Nederland ooit gehad heeft. Ja, koning Willem III is eigenlijk begonnen als prins Willem III. Mm-hmm. En die heeft het misschien ook wel dankzij die strijd die Lodewijk hem heeft geleverd, heeft hij de moed gehad om het te schoppen tot koning van Engeland uiteindelijk. Terwijl hij ook koning van Nederland was. Hij is nooit koning van Nederland geweest. Okay. Hij was stadhouder. Stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde. We hadden geen koning in destijds. We hadden toen nog geen koning, nee. We gaan het verhaal van die geschiedenis die ook dus voor Europa ontzettend belangrijk is geweest vannacht proberen te vertellen. We gaan inzoomen op die strijd die in Limburg in Maastricht heeft plaatsgevonden. Maar we proberen ook een beeld te krijgen van Willem III en van Louis XIV. En deze spiegelzaal, daar hangen ze eigenlijk al, daar worden ze aan elkaar gespiegeld, of niet? Ja, ja, wij brengen ze eigenlijk met elkaar in aanraking. In het echt hebben ze elkaar nooit face-to-face ontmoet. Uh-huh. Maar ze wisten zeker van elkaars bestaan af. En ze hebben dat elkaar ook best wel moeilijk gemaakt. Ja. Maar konden ook naar elkaar kijken ter inspiratie. En het is juist ook die verschillende aspecten van hun rivaliteit die we willen uitlichten hier. Ze keken ook wel een beetje tegen elkaar op. Ja, zeker Willem, die was toch een generatie jonger dan Lodewijk. Die heeft echt ook wel, ondanks de vijandschap, gekeken naar Lodewijk als een trendsetter, als iemand waardoor hij zich kon laten inspireren. Ja, we lopen meteen tegen een carte de la France aan. Waar komt dat? Het is een schitterende kaart uit de 17e eeuw ook. Ja, zeker. Waar kijken we naar? Het is niet alleen een kaart, het is ook een tafelblad. En hij is gemaakt van een mozaïek van marmer, waarin allerlei verschillende kleuren marmer de verschillende deelstaten van Frankrijk voorstellen. Je ziet de Provence, je ziet de Bourgogne. Heel veel kleine deelstaten die je eigenlijk niet meer terugziet in de hedendaagse regio's van Frankrijk? Ja, het is Frankrijk door de ogen van Lodewijk. En wat ons het meest opvalt aan deze kaart en wat bezoekers ook zal opvallen is dat in het noorden je nog het zuidelijke deel van Nederland ziet. Maar dat lijkt wel van de kaart af te vallen bijna. Ja, het is ook echt, de rand was er al en toen lijkt het alsof ze een stukje rand eruit hebben gehaald om nog dat laatste stukje Nederland erin te leggen. En wij stellen dan de vraag, is dat stukje daar dat tussen de rand doorglipt, is dat het stukje dat Lodewijk dwars heeft gezeten, was dat het kiezeltje in zijn schoen. Waarom die misschien wel oorlog is gaan voeren in Nederland? Ja, en vond hij nou wel of niet dat het bij Frankrijk hoorde? Ja, nou, op deze kaart uiteindelijk toch wel. We gaan verder lopen. En dan lopen we eigenlijk naar het deel van de tentoonstelling waar jullie de geboorte van die twee vorsten aankondigen. Ja. Laten we beginnen met Lodewijk de 14e. Want in wat voor, op wat voor plek groeide hij op? Was hij al echt de voorbestemde zonnekoning bij zijn geboorte? Nou, koning wordt je natuurlijk sowieso dan. Ja. Maar was het ook al, groeide hij ook al in die wilde op? Een van de eerste schilderijen die je tegenkomt in de tentoonstelling, daarin zie je hoe een jonge Lodewijk de 14e al gehuld in de koningsmantel met de fleur-de-lis van Frankrijk een kroon overhandigd krijgt. Niet van zijn vader, maar van de maagd Maria met Jezus. En dit moet echt uitbeelden dat Lodewijk niet alleen recht heeft op de troon vanwege zijn afstamming, maar ook omdat hij dat door God zou hebben gekregen. Plaatsvervanger van God op aarde, geloofde hij. Dat wilde hij hier wel laten zien, ja. En waar was zijn eigen vader? Ja, die is dus, die heeft hij wel gekend, maar die is overleden toen Lodewijk 4 jaar oud was. Okay. Dus, en er was ook geen hele warme relatie. Mm-hmm. Daarentegen had hij wel een hele warme relatie met zijn moeder. Eigenlijk ook best uitzonderlijk voor die tijd. En daarom noemen we hem ook, evenals Willem, een moederskindje in deze tentoonstelling. Straks even waarom Willem een moederskindje was. Ja. Maar waarom was het uniek voor die tijd dat Lodewijk een moederskindje was? Nou, omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat adellijke ouders heel erg bezig waren met de opvoeding van hun kinderen. Zeker niet de koning en koningin van Frankrijk. Mm-hmm. Ook niet van de troonopvolger, van het oudste kind. Natuurlijk waren ze begaan met hoe Lodewijks karakter zou worden gevormd. Maar het was niet zo dat dat ze dagelijks quality time hadden met hun zoon. Nee, dat is heel anders dan nu. Echt afstand was daar dus. Maar in het geval van Lodewijk was dat anders? Lodewijk was echt wel veel bij zijn moeder. Zijn moeder was ook heel erg betrokken bij hem. En ook na de dood van Lodewijks vader was er ook nog een kardinaal, kardinaal Mazarin, die wij dus ook opwerpen als een soort surrogaatvader van Lodewijk. En dus zijn moeder en die kardinaal, die hebben echt eigenlijk, omdat hij nog zo jong was toen die feitelijk koning van Frankrijk werd, 4 jaar oud, hebben zij, totdat hij oud genoeg was om zelf het heft in handen te nemen, hebben zij zich kranig verzet tegen iedereen die Lodewijk die baby van de troon wilde stoten. Want was die angst er? Was er de angst, er was natuurlijk geen machtige oude koning, dat hij zelf, dat Lodewijk het koningschap misschien wel nooit zou halen? Er is een moment geweest, een groot moment, waar het echt wel even bedreigd werd. Dat was de Fronde, zo heet het. Het was een volksopstand in Frankrijk. En daarin waren er verschillende adelen, ook familie van Lodewijk, die eigenlijk zelf de macht wilden grijpen. En die toen van onvrede onder het volk gebruik hebben gemaakt om te proberen die familie van de troon te stoten. En dat is niet gelukt? Dat is niet gelukt. Het is wel zo geweest dat op een gegeven moment het volk van Parijs bang was dat de koninklijke familie de stad had ontvlucht. En toen zijn ze dus naar het paleis gegaan en hebben ze geëist om de jonge koning te zien, de jonge Lodewijk. Mm-hmm. En toen heeft er dus een nachtlang volk aan het bed van dat kleine jongetje gestaan. Ja. En dat is zo traumatisch geweest dat wij dat echt opwerpen als een begin van de wens van rust en controle die Lodewijk zijn hele leven heeft gehad voor Frankrijk. Dus het volk stond echt aan zijn bed? Zo gaat dat verhaal. We kijken nu naar een schilderij van een piepklein jongetje in een Nou, toch hele grote mantel. Dat is dan Lodewijk, neem ik aan. Dat is Lodewijk en dit is dus ook eigenlijk een moment. Hij ziet eruit alsof hij al gekroond is, maar dat is hij nog niet. Het is een bedenksel. Hij verzuipt inderdaad in die blauwe kroningsmantel. Die er ook heel indrukwekkend uitziet. Blauw met goud. Fluweel, hermelijnenbont eronder. Maar hij was eigenlijk op dat moment nog niet op de leeftijd om gekroond te worden. Maar dit moet op de feiten vooruitlopen en hem wel bevestigen als de volgende koning van Frankrijk. Want hoe oud was hij toen hij gekroond mocht worden? 15 was hij. Was het dan een officiële leeftijd waarop je gekroond mocht worden? Of werd er ook maar gewoon een beetje gekeken of je er klaar voor was? En ik weet niet of dit soort dingen waren nog niet echt vastgelegd. Maar dat was wel in die tijd een moment. Dan was je echt al wel, kon je al wel deels onder de volwassenen worden gerekend. Ja, dan hoorde je er echt bij dus. Lodewijk was de baas. Maar dat was nog niet op Versailles, toch? Nee, Versailles heeft hij later gebouwd als echt een bevestiging van zijn genialiteit en zijn ideeën voor cultuur en voor de grootsheid van het koningschap. Maar daar woonde hij toen nog niet. Nee, want waarom vond hij die grootsheid, die macht, die eerzucht, waarom was dat zo belangrijk voor? Weten we dat? Nou ja, Lodewijk is denk ik voor ons een moeilijk iemand om je zomaar in te verplaatsen. Dat is echt iemand die... Die werd ook toen hij was geboren een godsgeschenk genoemd. Dieu donné. En met dat idee is hij ook gewoon opgevoed. Hij heeft met de paplepel ingegoten gekregen dat hij de grootste op aarde is. De koning van Frankrijk. En hij werd natuurlijk de zonnekoning. Ja, er is maar één zon. En er was dus ook maar één koning zoals Lodewijk de 14e. En dat moest op alle manieren vast worden gelegd en uit worden gedragen. Niet alleen naar zijn volk in die tijd, maar ook worden vastgelegd voor het nageslacht in Frankrijk. En daarom dat gigantische paleis wat door de eeuwen heen bewaard is gebleven. Ja, en een manier om je status te laten zien, dat is ook in die tentoonstelling te zien. Dat is ballet. Ja. Daar zie je ook die status en die macht van Lodewijk er echt van afdrijven. Ja, het ballet van de nacht, dat is, was een moment in Lodewijks jonge leven en eigenlijk de geboorte van hem als zonnekoning. Hij heeft dus besloten om nadat die fronde, die opstand was neergedrukt, zichzelf in een ballet te manifesteren als de zon die de nacht, een symbool voor die fronde, komt verdrijven. En hij komt dus volledig in goud gekleed als Apollo. Danst hij op muziek die door Lully is gecomponeerd. Mm-hmm. En dat is zo indrukwekkend geweest. En hij heeft dus ook mensen die in die fronde tegen hem hebben gestreden gedwongen om in dat ballet met hem mee te dansen. Om dus echt zichzelf te bevestigen als vorst met wie je niet moet zollen. En zelf danste die dus ook echt mee? Hij was heel atletisch. Lodewijk was niet per se de meest slimme leerling. De intelligentie kunnen we in deze tweedeling wel meer aan Willem toebedelen. Oh ja? Ja, maar hij was wel geniaal met echt toekomstvisie. En hij was heel atletisch. Hij had dus iedere dag balletles. Wauw. Ja. Een sporter. Hij moet echt een indrukwekkende verschijning zijn geweest. Niet alleen vanwege zijn fitheid, maar ook vanwege zijn haardos. Dat is overigens altijd een pruik geweest. Hij heeft op jonge leeftijd dus zijn haar verloren door ziekte, door roodvonk. En daarna altijd een pruik gedragen. En dat is dus de reden dat al die andere edelen in Europa pruiken zijn gaan dragen. Omdat die dus Lodewijk nadeden. En dat laat natuurlijk ook wel weer zien hoe belangrijk hij is. Ja, de zonnekoning, je kunt je bijna voorstellen dat als je op Versailles staat, ook nu, 300, 350 jaar later, is dat nog een waanzinnig indrukwekkend paleis. Ja, daar moeten duizenden ambtenaren hebben gewerkt. Daar moet een hele staf omheen hebben gedraaid. Ik kan me voorstellen dat als je daar het middelpunt van bent, dat je dan ook een soort zon in. Ja, als je het over Versailles hebt, daar is zelfs in de architectuur rekening gehouden met zijn positie als zonnekoning. Dus als je als je de plattegrond van Versailles neerlegt en je diagonale lijnen tekent, dan kruisen die lijnen in zijn slaapkamer. Hij was gewoon het middelpunt. En het was ook een manier voor hem, juist vanuit die fronde, die dus door adel was begonnen eigenlijk, heeft hij gedwongen om de adel uit Frankrijk ieder jaar een deel van het jaar op Versailles te laten wonen, dicht bij hem, zodat hij ze goed in de gaten kon houden. En de adel bestuurde dan Frankrijk voor hem in zeg maar de lagere afdelingen van de overheid? Dat waren heren en dames die inderdaad heersten over delen van Frankrijk, maar altijd zich tot hem moesten verhouden. En voor hem ook oorlog moesten voeren dan als dat nodig was. Bijvoorbeeld. Want we kennen veel verhalen van Lodewijk als een rijk persoon, als een flamboyant persoon, als een man van overdaad. Hij was het middelpunt van alles. Maar wat betekende hij politiek gezien voor Frankrijk? Je hebt inderdaad die rijkdom en die weldaad, maar het, je moet het niet verwarren met losbandigheid. Want zo komt het wel over op mij. Ja, maar Lodewijk was altijd in control. Controle is echt een sleutelwoord bij Lodewijk de 14e. Je kon nooit zien wat hij dacht. Hij was echt een gesloten boek voor iedereen die naar hem keek. Hij had een memoirs, daar schreef hij misschien wat eigen gedachten in op. Maar hij was echt altijd in controle van de zaal. Hij keek naar iedereen en hij had altijd zijn eigen plan en kon daar niet makkelijk van worden weerhouden. Hij was, heeft altijd ontzettende hang naar controle gehad. En niet alleen over zijn eigen persoon, maar ook over de mensen over hem heen en om hem heen. En ook over de grenzen van Frankrijk. Had hij ook dictatoriale trekjes in Frankrijk zelf? Ja, hij was de zon. Hij was gewoon het middelpunt. En hij heeft dus, er is dat beroemde citaat, l'état c'est moi, ja, ik ben de staat. Dat ben ik. Maar dat heeft hij nooit in het echt gezegd. Wat niet betekent dat het niet past bij hem. Waar komt het citaat vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat is echt een verzinsel van later. Komt helemaal overeen met hem. Wat betekende hij eigenlijk voor de gewone Fransman? Was die gewone Fransman in zijn tijd veel met Lodewijk bezig? Hij liet wel echt zichzelf afbeelden. Bijvoorbeeld in Parijs, door de hele stad heen. Daar hebben we ook voorbeelden van in de tentoonstelling. Hij heeft ook zeker veel voortgang gebracht. Er was een heel team dat eigenlijk was ingehuurd om zijn glorie te bezingen. Maar dat kon door kunst, dat kon door wetenschap. Maar ook al was het op hem gericht, die wetenschappers die dat deden, die hebben ook belangrijke stappen gezet voor de wetenschap in het algemeen. Er zijn ook voorbeelden van Lodewijk die een bepaalde huidziekte kreeg of iets. En dat moest dan behandeld worden. En dan was er opeens geld beschikbaar voor doktoren onderzoek. Om wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoe ze dat moesten doen. Mm-hmm. En zo hebben die weer stappen gezet in de medische wetenschap. Hij heeft allerlei academies gesticht. Mm-hmm. Voor wetenschap, voor dans, voor sterrenkunde. Kunst, absoluut. En hij heeft bijvoorbeeld de straatverlichting in Parijs verbeterd, de wegen. Dus hij heeft ook zeker veel effectief gedaan. Effectief bestuurder, ja. En qua buitenland, deze tentoonstelling gaat over zijn oorlogszucht. Hoe groot was die oorlogszucht? Nou, we hebben het over die controle die hij wilde houden. En daar was hij ontzettend oorlogszuchtig. Het is ook natuurlijk een idee als jonge man. Je bent een jonge vorst en je wil jezelf bewijzen. Nou, waar kan dat beter dan op het slagveld? Dat is uiteindelijk waar je dan de echte status vandaan haalt. Dat is waar die grote portretten van komen. Waar jij je als de nieuwe Alexander de Grote, want dat vond hij zichzelf, kon bewijzen. En hij had natuurlijk die ontzettende drang naar veiligheid voor Frankrijk. Veilige grenzen, weinig kans op aanvallen van buitenaf. En ook daarom heeft hij om Frankrijk heen zoveel oorlog gevoerd. Omdat hij die grenzen zo veilig mogelijk wilde stellen. Die slagvelden en die portretten zijn veel te zien in deze tentoonstelling. En komen onder andere uit Frankrijk. Maar toch, tot slot, om zijn motivatie ook te begrijpen. Waarom was dat ene kleine stipje op de kaart? Waarom was Maastricht juist zo belangrijk voor hem? Dat is een hele goede vraag. Wij weten daar niet het exacte antwoord op. Maar we weten wel dat Lodewijk in 1672 met Engelse en Duitse bondgenoten de Republiek Nederland heeft aangevallen. En waarschijnlijk was hij het liefst. Hij heeft toen eigenlijk Limburg, inclusief Maastricht, overgeslagen. Hij is bij Gelderland de Republiek ingetrokken. En hij had willen doorstoten vanuit Utrecht, wat hij ook heeft ingenomen, naar Den Haag en Amsterdam, waar natuurlijk het bestuurscentrum van de Republiek waar het geld ook verdiend werd. Waar het geld ook wordt verdiend. En dat is niet gelukt, want Willem III kwam daar. Die heeft de Hollandse Waterlinie aan laten leggen. En onder laten lopen. Onder laten lopen. En dat heeft Lodewijk uiteindelijk gestopt. Dus eigenlijk was die hele oorlog in 1672 helemaal niet zo'n groot succes. Tot op een bepaald punt, toen Lodewijk dus heeft besloten, ik ga toch een glorierijke overwinning behalen. En de stad Maastricht, het stond bekend als bolwerk der Nederlanden. Als een vestingstad die echt moeilijk was om in te nemen. Een onneembare vesting bijna. En daar dacht hij, onneembaar, dat zullen we nog wel eens zien. Ik ben de grote Lodewijk en ik ga die stad wel innemen. En hij heeft het ook zelf de strijd gevoerd, toch? Hij was daar zeker bij aanwezig. Met een hele grote hoeveelheid manschappen. Dat wel, dat gaan we ook zien op de kaart die we hier tentoonstellen. Maar hij was daar zelf bij. En hij is zelf de poort op een gegeven moment doorgetrokken. En dat was uniek, toch? Ja, dat deed hij lang niet overal. Nee. Dus het is echt een soort prestigeproject voor Lodewijk de 14e geweest. En dat heeft hij ook helemaal uitgebuit. Ja, en dat gaan we straks allemaal zien. Ook hoe hij die strijd voor zijn propaganda inzet. Maar die strijd die voerde hij tegen stadhouder Willem III. Even om het weer te begrijpen, hoe zat het ook alweer met de stadhouders en de raadspensionaris in de Republiek? Hoe werkte die Republiek ook alweer? Ja, de stadhouder, dat is eigenlijk een titel. Die komt al voort uit de tijd dat Nederland of de Republiek nog deel uitmaakt van het Koninkrijk Spanje. Ja. En stad is niet zoals de stad Venlo, zoals we die tegenwoordig... Nee, zoals Maastricht ook inderdaad een stad is. Dat het is stad als in het Duitse stad. In plaats van. Dus de stadhouder in Nederland, dat was degene die in plaats van de koning van Spanje daar ter plekke regeerde. En dat was natuurlijk de voorvader van Willem III, Willem van Oranje. Ja, want dat is de... Als ik zo snel op de daar, jullie hebben natuurlijk een stamboom hier hangen op de zaal. Dan is het 1, 2, 3, de overgrootvader of de grootvader? De overgrootvader, ja. Want dus... je had Willem van Oranje, Frederik Hendrik, Willem II, Willem III. Dat klopt, ja. Dus hij staat echt in directe afstamming van Willem van Oranje, Willem de Zwijger. En daarom vond hij ook eigenlijk dat hij de volgende stadhouder zou moeten worden. Dat ging niet zomaar, maar daar gaan we het zo over hebben. Want hij werd ontzettend tegengezeten door onder andere Johan de Witt, raadspensionaris. Mm-hmm. Dat was eigenlijk iemand die je tegenwoordig zou kunnen vergelijken met onze minister-president. Dus iemand die... Namens de Staten-Generaal, daar was hij de voorzitter van. Ja, die dus daar eigenlijk de hoogste ambtenaar naast de stadhouder dan van de Republiek was. En Johan de Witt die had geleerd van het feit dat Willems vader, Willem II, een staatsgreep had geprobeerd te plegen. Dus de raadspensionaris en de Staten-Generaal een beetje weg te voeren? Ja, en meer macht naar zich toe te trekken. Nou, die staatsgreep, die was Johan de Witt niet in de koude kleren gaan zitten. Maar goed, Willem II stierf toen heel plotseling. En toen was Willem III nog niet eens geboren. Dus zijn moeder was al wel zwanger. Maar dus hij heeft zijn vader nooit gekend? Hij heeft zijn vader nooit gekend. Nou hebben we bij Louis gezien dat Louis, omdat zijn vader ook jong overleed, dat hij hulp kreeg. Ja. Hoe ging dat bij Willem? Was hij meteen de stadhouder? Absoluut niet. Nee, juist het tegenovergestelde. Johan de Witt die zag eigenlijk zijn kans schoon op het moment dat stadhouderschap opeens toekwam aan een zuigeling. Om dat volledig tegen te gaan werken en van die zwakke positie van Willem gebruik te maken om die Oranjes deels buitenspel te zetten. Om de Staten-Generaal belangrijker te maken. Ja, nou ja, die positie van... Het begon toen het tweede stadhouderloze tijdperk begon toen. En het was inderdaad zo dat Johan de Witt wilde bewijzen dat de Republiek helemaal geen stadhouder nodig had. Nee, dat ze zichzelf wel konden besturen. Ja. Waarom mocht uiteindelijk Willem III toch op de troon gaan zitten? Nou ja, dat heeft dus te maken met Lodewijk. Want dat rampjaar, dat zorgde voor zoveel consternatie in de Republiek. Het is dus ook zo dat door dat rampjaar die gebroeders de Witt vermoord zijn. Omdat het volk... Gelinched. Ja, het volk was zo in rep en roer door deze aanvallen en door al dat geweld wat opeens op de Republiek afkwam. En dat werd dus de raadspensionaris werd als een van de boosdoeners gezien daar. Mm-hmm. Dus die zijn toen op een hele heftige manier vermoord, gelyncht inderdaad. En ja, wie stond er toen aan het roer van de Republiek? Toen was de stadhouder daar weer. En daar was dus een symbolisch iemand nodig. Iemand achter wie de Republiek zich toch wel kon gaan verenigen. Zodat ze in ieder geval weerstand konden gaan bieden aan die Franse, Engelse en Duitse vijanden. En daar was Willem III de beste optie. Die was dus 21, werd toen snel de koning en moest gelijk aan de bak in Maastricht. Daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Maar je zei net dat Lodewijk een moederskindje was. God dat eigenlijk ook voor Willem, die zonder vader opgroeide? Ja, Willem die heeft ook echt wel twee sterke vrouwfiguren gehad in zijn jeugd. Dan heb je het over zijn moeder, Mary Stuart de Eerste. Dat was dus een zus van de Engelse koning op dat moment, Charles II. Hij is ook verre familie van Lodewijk de XIV, toch? Ja, via die Engelse lijn, dus via die lijn van zijn moeder, is hij eigenlijk een achterneef van Lodewijk de XIV. En zijn moeder was dus de zus van de Engelse koning en liet zich ook best wel door Engeland beïnvloeden. En zij wilde ook eigenlijk dus dat Willem Charles zou heten, Karel zou heten. Ja. Maar Willem had ook een oma, dat was Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik. Frederik Hendrik leefde op dat moment niet meer, maar zij wel. En Amalia was helemaal niet van plan om de Engelsen zo'n grote invloed in die Oranje-familie te laten hebben. Ja. En die heeft toen de kont in de krib gegooid en gezegd, nee, deze zoon gaat Willem heten. En dit is onbestaanbaar wat jullie willen. Ja, we gaan hem zeker geen Karel noemen. Ze hadden ook vaak oorlogen. De Republiek en Engeland hadden vaak handelsoorlogen. Zij wilden helemaal niet zoveel Engelse invloed aan het hof. En toen heeft ze dus gezegd, als jullie deze zoon toch Karel, Charles noemen, dan ga ik niet naar de doop. En dat was blijkbaar een krachtig genoeg statement dat Willem is gaan heten. Dus die vrouwen die waren belangrijk. Werd hij, ook omdat de gebroeders De Wit natuurlijk macht naar zichzelf toetrokken, wel enigszins voorbereid op dat stadhouderschap? Ja, het is dus zelf zo dat Willem ook Johan De Wit als leermeester heeft gehad. Dat was op verzoek van ook weer deze Amalia van Solms, die dus toch ook heeft gezegd, Willem moet wel genoeg Hollandse opvoeding krijgen om echt iemand te worden die in de bres springt voor de Republiek. Want anders dan neemt die Engelse invloed over. Want dan gaat Willem naar zijn oom Charles II trekken. En daar is Johan De Wit dus toch uiteindelijk tussen gekomen om Willem wel aan te leren een goede Hollandse protestant te zijn. En dat is ook gelukt. Oké, dus hij is uiteindelijk wel. Ja, want het is dus zo dat Charles, toen Willem een jaar of 20 was, wel heeft geprobeerd Willem te polsen om mee te gaan in dat plan samen met Frankrijk om de Republiek aan te vallen. Eigenlijk zeiden ze, Lodewijk en Charles vallen de Republiek aan en we nemen jou mee in het complot en jij mag dan een soort onderbestuurder worden. Oké, een soort muiten. Ja. En dan ben je van ons. Dat wilde Charles polsen, maar hij had dus al zo snel door dat Willem zo'n hartstochtelijke Hollandse protestant was, dat hij het niet eens heeft geprobeerd om dat voor te stellen. Want dat is natuurlijk ook, als je ze probeert te vergelijken, dan was Willem echt de protestant. En Lodewijk, katholiek. Lodewijk was heel vroom katholiek. En Willem was heel grondig protestant. Ja, dat zie je. We lopen ondertussen langs een dagboekje. Maar dat zie je ook. We hadden het net bij Lodewijk over zijn balletvoorstelling. Ja. Op de achtergrond de muziek die daarbij hoort. Willem maakte ook een balletvoorstelling. En als je ergens het verschil tussen het katholicisme en het protestantisme ziet, dan is dat misschien wel in de verschillende onderwerpen van het ballet, of niet? Ja, zeker. En ook toch naast die verschillen ook de parallellen. Dus je ziet ook dat ondanks het vijandschap dat tussen Lodewijk en Willem is ontstaan, dat ze elkaar ook inspireerden. En dat zeker Willem zich liet inspireren door Lodewijk. Dus hij heeft een aantal jaar later zijn evenknie van het ballet van de nacht opgevoerd, namelijk het ballet van de vrede in Den Haag. En daarin presenteerde hij zichzelf als de herder die zijn volk zou komen hoeden. Dat is dan toch een groot verschil. Willem was een jaar echt aan de touwtjes aan het trekken toen Lodewijk binnenkwam in Maastricht. Had Willem toen eigenlijk al een keer oorlog gevoerd? Nee, Willem was echt wel nog een beetje nat achter oren en die had wel heel veel durf. Ja. Ja, om dus toch zich te durven verzetten tegen dat grote leger van Lodewijk. En hij heeft met die Hollandse waterlinie een hele goede zet gehad. Hij is ook wel in Limburg geweest. Hij was in 1672 al in Limburg. Toen heeft hij ook het kasteel van Valkenburg laten opblazen. Ja, dat is nog steeds een ruïne. Dat is nog steeds een hele bekende ruïne. Dat heeft dus Willem III gedaan. Was het ook om te voorkomen dat Maastricht misschien ooit een keer belegerd zou kunnen worden? Ja, en ook echt om te voorkomen dat de Fransen het als een fort zouden kunnen gebruiken in hun aanval op Limburg. En op een gegeven moment dan denkt Lodewijk dus, Maastricht, dat moet van mij worden. Willem III is ook een invloedrijke man in de geschiedenis. Koning van Engeland wordt hij later. Lodewijk natuurlijk van Frankrijk. En dan komen ze tegenover elkaar te staan. Maar hoe gaat dat dan? Zitten de soldaten binnen de stadsmuren van Maastricht? Hoe moet ik dat voor me zien? Want het was niet Nederland zoals nu. De ene stad kan zomaar Frans zijn, de andere Nederlands. Hoe ging dat? Nou, er was een garnizoen van het staatsleger was in Maastricht. Maastricht werd ook echt door de Republiek gebruikt als een soort van eerste linie tegen vijanden die de Republiek kwamen aanvallen. Dus daar was altijd wel een leger opgesteld. Maar wat je dus ziet is dat ze tijdens het rampjaar steeds weer wat meer soldaten uit Maastricht wegplukten om andere delen van de Republiek te verdedigen. Dus er zat daar op zich een groot garnizoen, maar wel wat afgezwakt onder leiding van Jacques de Fariot. Dat was dus staatsbevelhebber daar. Ja, en die waren daar opgesteld op het moment dat dus het Franse leger er aankomt. En het Franse leger is eigenlijk in de maand juni van 1673 daar gearriveerd. Precies 350 jaar geleden. Ja, zeker. En wat ze eerst hebben gedaan is 7000 boeren uit de omgeving opdracht gegeven om gigantische linies om de stad te graven. Dwangarbeid. Ja, ja, gewoon onder dreiging van geweld. Mm-hmm. En je krijgt dan een linie direct om de stad heen. Dat heet een contravallatielinie. Dat is dus om de stad aan te vallen. En dan krijg je een circumvallatielinie daar weer omheen. Echt kilometers lang. Die er is om legers die proberen de stad te ontzetten tegen te houden. Oké, neem ons dan even mee naar juni 1673. Wanneer krijgt Maastricht zo een beetje door van... het noodlot staat ons te wachten. Ja, in het begin, ongeveer rond 5 juni... arriveren echt de eerste Franse soldaten. Het is dus niet zo dat er via de diplomatieke weg al werd gezegd van... we komen eraan. Het is echt een soort verrassingsaanval. Opeens zie je die legers aankomen. Ik denk dat het wel gegonst heeft, maar dat het wel zo snel is gegaan. Het was ook echt, nogmaals, dat sleutelwoord controle. Het was echt een tot in de puntjes voorbereide aanval vanuit de Fransen. Er is dus zelfs in de buurt van Parijs een oud kamp gevonden. Een fort, Fort Saint-Sébastien, waarvan we weten dat de Fransen daar geoefend hebben voor het belegeren van Maastricht. Oké, want dan worden dus het Franse leger komt eraan. Wil die stad graag hebben. Laat de boeren naar linies, loopgraven, graven... zodat er geen legers van buitenaf kunnen worden. En dan is Maastricht omsingeld. Ja, en dan komt de grote troef van Lodewijk. Dat was een man, een ingenieur, Vauban. Mm-hmm. En deze monsieur Vauban, die heeft nog veel meer gedaan later voor Lodewijk... maar die heeft hier een enorme overwinning... want die komt hier met een uitvinding... namelijk loopgraven tegen de stadsmuur aan... in de vorm van een soort zigzagpatroon. Okay. En dat waren hele diepe loopgraven. En wat was nou zo slim daaraan? Die zorgde ervoor dat de Franse soldaten... heel snel, heel dicht bij de stadsmuur konden komen. In plaats van dat je ze kunt zien aankomen en neerschieten. En dat je in één lijn loopt, dus dat ze weten waar je naartoe gaat lopen... konden ze door die zigzag veel beter al dat, dat geschut van de verdediger vermijden. Mm-hmm. En heel snel bij de stadsmuur komen. En dat hadden die Maastrichtenaren niet aanzien komen. Die zigzag, die is echt goed te zien, net als de stellingen. Is dit het topstuk uit jullie tentoonstelling? Ja, zeker. Een van absolute favoriet. We kijken naar het aanvalsplan, dat is dan een originele tekening... uit 1673? Ja, deze is ook echt getekend door Vauban toen hij nog bij Maastricht was. Het is niet zozeer zijn plan voor de aanval, okay, als wel verslaglegging van hoe. Meer echt een soort vieren, trotsheid van wat je hebt gedaan. En trots is het juiste woord, want deze tekening is echt van Lodewijk zelf geweest. En heeft hij dus door Vauban laten tekenen. We weten dus zelfs dat Lodewijk heel ongeduldig zat te wachten op deze kaart. Dat hij Vauban nog heeft geschreven, waar blijft hij? En dat Lodewijk deze heeft gebruikt om aan iedereen die het maar wilde horen te vertellen hoe het hem nou was gelukt om Maastricht te veroveren. Dus je ziet dan die loopgraven, zodat je niet in de rug wordt aangevallen. Ook de loopgraven naar de stad toe zie je goed. En je ziet denk ik precies waaruit die verschillende kampen uit bestonden, toch? Ja, zeker. En het allerleukste is nog wel het Quartier du Roi. Dus het kampement van de koning, rechts onderin. Bij waar nu tegenwoordig Wolder is. Of ja, Wolder was er toen nog steeds. Was er toen al, bedoel ik. En wat je dus ziet, is zelfs Lodewijk's tent. Die staat erop. Heel klein op de kaart, maar heel groot in het echt. Want daar past dus wel 300 tot 400 man in. Dat geeft maar even aan hoe groot deze kaart wel niet is. Ja, 1,70 bij 1,70. En hij komt uit een militair archief in Parijs. Klopt. Kun je vertellen hoe jullie dit hebben gekregen, dit stuk? Door samen te werken met het archief. Dus wij wisten... Het Franse leger eigenlijk, het Franse ministerie van Defensie. Ja, ja. Dus in Frankrijk heet dat de Service Historique de la Défense. Uh-huh. En dat is een archief waar ze een prachtige muur hebben. De muur der kaarten. En ieder laadje in die muur dat is een plek waar de Fransen oorlog hebben gevoerd. En er is één laadje Maastricht. Nou, daar zitten een stuk of 6 kaarten in. Waaronder deze. En die lag daar dus opgevouwen al eeuwenlang. Gewoon weggestopt. Weggestopt in het donker. Nou is dat niet zo slecht voor een kaart, maar... niet te zien voor het publiek. En hij was ook nog nooit eerder in Nederland geweest, deze kaart. En er zaten vouwen in, scheuren, gaten. Hij was een beetje vies. Dus we hebben toen contact opgenomen met het archief. Met het idee om deze kaart te laten restaureren. En hem dan aan het publiek te laten zien. Hoe ging dat gevecht? Wanneer kreeg Willem door... Hey, mijn stad, onze stad van de Republiek... wordt aangevallen door de Fransen? Nou ja, Willem is nooit op dat moment naar Maastricht geweest. Hij is dus wel... eerder in Limburg geweest, maar op dat moment was hij ergens anders. Maar wat kon hij eraan doen? Want als de stad is omsingeld, zou je zeggen, dan hongert de stad uit. En dat verlies je sowieso. Er was een garnizoen gelegerd in Maastricht. Maar het is dus zo dat op een gegeven moment, na een aantal dagen... dat garnizoen en ook de burgers van Maastricht wel doorkregen... dat er eigenlijk ze niet opgewassen waren tegen dat zo goed georganiseerde grote Franse leger. Geef je dan over of ga je vechten? Ze hebben gevochten. Het is zelfs zo dat Vauban... die heeft niet alleen deze kaart gemaakt, maar ook een heel verslag geschreven. En daarin beschrijft hij de Maastrichtenaren als heldhaftige krijgers. Maar het is dus wel zo dat uiteindelijk de redelijkheid daar heeft overwonnen. Want op het moment dat er met kanonnen vanaf de Pietersberg bij Maastricht... een bres in de muur was geslagen... de Maastrichtenaren aan deze Jacques de Fauriot hebben gevraagd... geef de stad over. Oké, en toen was de stad in Franse, in katholieke handen. Ja, en dan kun je dus, dat katholieke is belangrijk, want je kunt je afvragen of de Fransen op een bepaalde manier niet ook een bevrijder waren. Omdat iedereen weet hoe katholiek Limburg is, nog altijd, maar toen ook al. Het gebied dat nu Limburg heet. En het is dus zo dat... Eigenlijk onder de Limburgers veel liever in Frankrijk willen zitten. Nou ja, onder de Republiek waren heel veel kerkgebouwen afgepakt... door de protestanten van de katholieken. En toen Lodewijk daar aan de macht kwam, is dat allemaal weer teruggedraaid. En sommige mensen waren daar heel blij mee. De Republiek was misschien wel de bezetter. Vanuit katholieke ogen, ja. Als je kijkt naar het belang ook voor Lodewijk XIV... natuurlijk een hele belangrijk leider in Europa... Dan zie je ook de propaganda die hij heeft gebruikt. Ja. Dat sluit natuurlijk ook aan bij wat je zei. Het was eigenlijk een soort prestigestrijd voor hem. We kijken naar een tekening van Adam Frans van der Meulen. Waarom is deze zo bijzonder? Deze tekening die is echt gemaakt bij Maastricht. En Adam Frans van der Meulen was een schilder die Lodewijk vaker gebruikte... om dus veldslagen te schilderen. En een schilder die heel mooi en dynamisch kan tekenen en schilderen. Maar die er ook om bekend staat dat hij echt heel realistisch schildert. Ja, het is echt een schetsje. Dit is de originele schets uit de 17e eeuw. Ja, zeker. En we weten dus dat Lodewijk eigenlijk met een vooruitziende blik heeft bedacht... deze overwinning hier in Maastricht, daar moeten mensen van weten. Dus ik laat een schilder hier naartoe komen. Dat was Adam Frans van der Meulen. En die heeft de stad vastgelegd tijdens het beleg. En dat is het feitelijk verslag. Maar dan hangen hier nog veel meer schilderijen op zaal. En eigenlijk... hoe verder je loopt, hoe groter het wordt. Het wordt ingekleurd en je ziet uiteindelijk een soort keizerlijke koning Louis. Ja, we hebben eigenlijk een opbouw vanuit die tekening. En dan zie je dus die skyline van Maastricht door Van der Meulen geschetst... iedere keer terugkomen op verschillende werken. Om maar te illustreren hoe vaak die glorie van die overwinning moest worden bezongen. En het interessante is dus dat een deel van deze werken na 1678 is geschilderd. Dus nadat de stad eigenlijk al terug was in Willems handen. Maar dat Lodewijk die overwinning nooit heeft kunnen loslaten. Ja, dus de techniek gewoon van die overwinning, dat bevestigt hem als leider. Dat is heroïs, wordt gebruikt als propaganda. Maar oorlog blijft wel oorlog natuurlijk. En rechts van ons liggen de botten van paardenkarkassen. Die zijn doodgegaan bij de strijd, opgegraven ook bij Maastricht. Want wat betekent het voor de inwoners van een stad dat je belegerd wordt? Ja, we hebben een deel van de tentoonstelling echt gewijd aan stukken, archiefstukken voornamelijk, die gaan over hoe deze hele oorlog kan worden zijn beleefd in wat we nu Limburg noemen. En wat je eigenlijk ziet, is dat hele idee dat je misschien leest als je een Nederlands geschiedenisboek openslaat. Namelijk, de Fransen zijn de vijanden en de staatse legers, dat zijn onze bevrijders. Dat zo simpel lag het gewoon niet. Nee. En je ziet, een heel mooi voorbeeld is uit de plaats Limbricht. Dat ligt bij Roermond in de buurt. Zie je dus dat daar sauvegardes zijn getekend. Dat waren documenten die plekken of individuen konden tekenen bij een leger. Het is eigenlijk een bewijs dat je hebt betaald zodat je niet wordt geplunderd. Okay. En wat je ziet is dat Limbricht aan zowel het staatsleger van Willem, dat is ook door Willem ondertekend, aan een Duits leger dat ook bij de Staten meevocht, en aan een Frans leger opnieuw heeft moeten betalen om niet geplunderd te worden. Dus die steden die ondergingen dat? Zij ondergingen dat, zij zaten tussen meerdere vuren in en het maakte eigenlijk niet uit welk leger er op je deurpost stond. Je was de klos. En wat ik zeg, ze zaten tussen vuren in. Ik zie ook veel vlam op de schilderijen die hier hangen. Ja. Was dat het lot van veel steden die belegerd werden? Dat je gewoon in de fik werd gezet? Dat was zeker een risico dat je kon lopen. En niet eens omdat je in onze ogen echt iets fout zou hebben gedaan. Maar omdat je door het ene leger bedreigd werd, loyaliteit had getoond, kon je door het andere leger slachtoffer worden van een wraakactie. Zijn er Maastrichtenaren gestorven bij dat beleg in 1673? Ja, zeker. Maar toch valt het aantal burgerslachtoffers wel in het niet bij het aantal militaire slachtoffers. En die vielen ook aan de Nederlandse kant? Ja. Dan heeft Lodewijk die stad. Maar wat gebeurt er dan met Maastricht? Nou, dat komt onder een Frans bestuur te staan. Dus daar worden allerlei Franse bestuurders aangesteld. En ook diezelfde Vauban, die ontwerpt nieuwe vestingwerken. Om dus de stad in Franse naam helemaal te verstevigen en klaar te maken om niet weer door andere legers in te worden genomen. Als de noordgrens van het Franse Rijk een beetje. Ja, dat is dus zo. En dat is ook een beetje de reden waarom Maastricht uiteindelijk weer is opgegeven. Vauban had een plan voor de Pré-Carré, dus een soort van buffer noordgrens om Frankrijk heen. En daar was Maastricht onderdeel van. Alleen uiteindelijk lag Maastricht stiekem veel te noordelijk om daar onderdeel van uit te maken. Omdat je dan een soort gat had tussen de Franse grens en de... Ja, je kunt geen grenspost 300 kilometer noordelijk zetten. Nee, en die oorlog die ging voort. En eigenlijk verloor Lodewijk op een gegeven moment steeds meer van wat hij in de Republiek had veroverd. Totdat Maastricht over was. En heeft hij dat uiteindelijk op moeten geven. Maar is dat niet zonde dan? Is het niet een miscalculatie geweest? Een verkeerde inschatting van Lodewijk XIV? Ik denk het niet. Ik denk eigenlijk als je naar die Pré-Carré kijkt en hoe die is ingericht, dat het heel onlogisch is. En het was uiteindelijk ook diezelfde Vauban die Lodewijk dus uit het hoofd heeft gepraat om Maastricht te behouden, puur vanwege die overwinning die daar ooit, die eerzucht inderdaad. Wat merkt Maastricht nu nog van dat beleg? Heeft het echt doorgewerkt ook in de lange geschiedenis van die Limburgse hoofdstad? Ja, Maastricht wordt soms wel de meest Franse stad van Nederland genoemd. Er wordt wel toch soms gezien als een stad die niet helemaal zo puur aansluit bij dat Nederlandse. Zeg maar. Nee, zeker niet. Nee, het is echt wel. We hebben ook een liedje in de tentoonstelling van Benny Nijman die zingt door de Fransen beïnvloed als geen over Maastricht. En ik denk ook dat dat wel waar is. Ja. Zuiden van het land, parel van het Limburgse land. Stad met een eigen gezicht, door de Romeinen gesticht en door de Fransen beïnvloed als geen. Kom maar, dan gaan we erheen. En flaneer, proef die Bourgondische sfeer. Stad van traditie, van wierook en bier. altijd het grootste plezier. Stad aan de kolkende Maas, weinig bezongen helaas. Stad zoals jij bent, zo is er niet één. Kom maar, dan gaan we erheen. Maar jong nog van hart, altijd een beetje apart. Stad aan de kolkende Maas, weinig bezongen helaas. Zo'n zachte G als jij heeft er niet één. Kom maar, dan gaan we erheen. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar een vermiste peuter van 2. Het jongetje verdween zaterdag spoorloos in de buurt van het huis van zijn opa en oma in een gehucht in de Franse Alpen. De ochtend erop werd een grote zoekactie gestart naar Emile, maar tot nu toe is er geen spoor van het jongetje gevonden. Vandaag wordt verder gezocht. Alle 25 inwoners van het gehucht zijn al ondervraagd. Het bergdorp was voor die gelegenheid afgesloten. Bij een speciale tiplijn zijn tot nu toe zo'n 1200 tips over Emile binnengekomen. De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt voor de 2e nacht op rij aangevallen door Russische drones, meldt persbureau Reuters. Inwoners zeggen dat ze horen dat drones uit de lucht worden geschoten. Berichten over schade of gewonden zijn er volgens nog niet. Het bestuur van Kiev roept inwoners via sociale media op om schuilplaatsen op te zoeken. Ook gisternacht werd Kiev onder vuur genomen door Russische drones die gemaakt zijn in Iran. Ze zouden allemaal zijn neergehaald voordat ze hun doelen bereikten. Ook Sophie Hermans wil geen lijsttrekker van de VVD worden. Die ambitie heeft ze niet, schrijft ze. Hermans is nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Eerder zeiden prominenten als Klaas Dijkhoff, Edith Schippers en Janine Hennis al dat ze niet beschikbaar zijn. Een naam die genoemd wordt als opvolger van Rutte is die van justitieminister Jessel Gus. En de wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten was een jong mannetje. Dat is gebleken uit de sectie door de Universiteit Utrecht. De wolf beet een schapenboer die het beest probeerde weg te jagen omdat het zijn schapen aanviel. De jonge wolf kon niet ontsnappen uit het omheinde weiland. Na overleg besloot de burgemeester het beest af te schieten en dat stuitte op veel onbegrip. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten komen er weer buien aan die trekken naar het noordoosten. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst bewolkt en af en toe een bui, later meer zon en 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En zometeen duiken we het archief in van de ongelofelijke podcast. Maar eerst gaan we terug naar Venlo, waar we te gast zijn in het Limburgs Museum voor de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje. Ik ben in gesprek met conservator Kirsten van Kempen. Voor Maastricht is de impact eigenlijk wel relatief beperkt gebleven. Dus van dat het, nou ja, het wordt wel duidelijk in deze tentoonstelling dat het geen feest was. Het was dus ook die directe strijd tussen Lodewijk XIV, koning van de Fransen, en koning Willem, voor wie het zijn eerste echte strijd was. Willem III, of stadhouder Willem III, die uiteindelijk koning werd van Engeland. Ja. In hoeverre is voor hem deze strijd belangrijk geweest? Het was voor Willem gewoon heel belangrijk dat die Franse aanval en ook die Engelse aanval, dat goed verdedigd zou worden. Dat hij niet de republiek zou verliezen. Hij had natuurlijk heel veel te bewijzen. Hij had zijn hele jeugd van de toren geblazen dat hij de nieuwe stadhouder moest worden. En dat hij daar recht op had. Dus toen hij dat eenmaal was, moest hij dat ook wel waarmaken. Ja, dat lukte eigenlijk niet in Maastricht. Nee, maar hij heeft uiteindelijk, en dan kom je terug op misschien wat Willems kracht was tegenover die van Lodewijk, hij heeft Maastricht aan de onderhandelingstafel teruggekregen. En dus heeft hij het slim uitgespeeld met de vrede van Nijmegen, toch? Klopt, op diplomatieke wijze. En misschien ook nog wel een van Willems grootste overwinningen op Lodewijk is het feit dat hij getrouwd is met Mary Stuart, een koningsdochter uit Engeland. Iemand die Lodewijk eigenlijk had bedacht om met de Franse troonopvolger te laten trouwen. En zo kreeg hij uiteindelijk ook voet aan de grond in Engeland en werd hij via de Glorious Revolution zelfs de koning van de Engelsen, stadhouder van Nederland. Koning van de Engelsen. Ja, koning van Engeland, Schotland en Ierland. Maar met Mary eigenlijk als ticket, als opstap om dat echt te bewerkstelligen. Zij was zijn claim. En je zei het al ergens. Eigenlijk is Willem de Slimme en Louis de Ijdele. Hoe kun je ze met elkaar vergelijken? Zeg maar die twee grote Europese vorsten die erg super belangrijk zijn geweest voor de geschiedenis van Europa. Nou ja, Willem die kon in lichamelijk aspect echt niet tegen Lodewijk op. Lodewijk was de imposante verschijning. En Willem moest het echt hebben van strategisch denken, van diplomatiek. Uiteindelijk dus wel het geschopt tot koning van Engeland. Hoewel dat heel lang heeft geduurd voordat Lodewijk dat heeft erkend. Die bleef eigenlijk Willem, ook toen Willem koning was, altijd prins van Oranje noemen. Maar dat was natuurlijk een enorme overwinning wel. Het lot heeft ze eigenlijk ingehaald, want Willem die is heel vroeg gestorven. Ja, 52. Hij was 52. Nou, het was Lodewijk nog lang niet aan het einde van zijn leven. Dus door dat lotgeval heeft Lodewijk misschien wel aan het langste eind getrokken. Zeker als je kijkt naar reputatie en bekendheid na hun dood. Ja. En die reputatie van Lodewijk, dat is natuurlijk toch een beetje de kern. Dit was het begin van een strijd tussen twee supermachten in Europa uiteindelijk. Ja. Je ziet in Parijs ook heel veel terugkomen van die oorlog in Maastricht. Hè? Ja, dat zie je op verschillende zegen. Een poort inderdaad in Frankrijk. Dat in Parijs, de Porte Saint-Denis. Je kunt ook gewoon uitstappen bij metrohalte Saint-Denis. En dan loop je omhoog en dan zie je hem. En wat heel veel mensen niet weten is dat dat een verwijzing is naar de oorlog met Holland. Er hangt daar ook een tandenloze, uitgeputte Hollandse leeuw over die poort heen. En bovenin zie je dus de stad Maastricht. Die staat daar midden in Parijs, om maar te laten zien hoe belangrijk dat toen was. Het heeft de reputatie van Lodewijk XIV als krijgsman gevestigd. En dan hangt hij helemaal aan het einde, recht tegenover een gigantisch portret van Willem als koning van Engeland. Lodewijk XIV, in misschien wel zijn bekendste portret, toch? Kun jij omschrijven wat we zien? Je ziet Lodewijk XIV, een oude man, eigenlijk al in de 70. Weer opnieuw, net zoals in het begin, gehuld in die fluwelen mantel met hermelijnenbont en gouden fleur-de-lis. Hij past hem nu wel met zijn bekende pruik. Met fantastisch goede benen. Nou is het wel zo dat waarschijnlijk een model daarvoor die benen zijn rekenschap heeft genomen. Maar wat altijd wel opvallend is aan dit portret, is als je naar zijn gezicht kijkt, dan zie je wel echt sporen van ouderdom. Hij heeft ook een beetje van die mondhoeken, die staan naar beneden. Een kin die al wat is gekrompen, wat dus eigenlijk laat zien dat hij lang niet al zijn tanden meer had. Maar heeft tegen gebit, toch? Nou ja, nauwelijks nog aan het einde van zijn leven. Hij werd ook echt wel geplaagd door allerlei kwalen, ouderdomskwalen. Die glans die ging er toch eigenlijk wel vanaf. Ja. Is niet te zien op dit schilderij, eerlijk gezegd. Nou, het is niet. De mantel verhult veel. De mantel verhult veel. De benen zijn nog steeds goed. Alleen, hij had het meer kunnen verbloemen en hij heeft dat niet gedaan. Terwijl het eigenlijk wel heel erg normaal was in die tijd om zo'n schilder even, ja, toch misschien dat ene pukkeltje weg te laten schilderen en zo. Dat heeft hij niet laten doen. En dat zegt toch eigenlijk wel veel over hoe zelfverzekerd hij zich voelde in die positie als zonnekoning. Zijn reputatie stond gewoon buiten kijf en hij had eigenlijk niks meer te bewijzen. Ja, dit schilderij is te zien in Versailles, in dat gigantische paleis, waar dus ook allerlei verwijzingen naar Maastricht te vinden zijn. En die zijn deze weken, deze maanden, dus ook in Venlo te vinden. Want die strijd tussen twee grote Europese vorsten, Lodewijk XIV en Willem III, stadhouder van Nederland en later ook koning van Engeland, Schotland en Ierland, Die strijd die is dus te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Tot wanneer zien we de Zonnekoning en Oranje? Tot het einde van de kerstvakantie, 7 januari. Dankjewel, Kirsten van Kempen, ja, conservator. Heel graag gedaan. De nacht van EO. Er zijn in Nederland maar weinig mensen invloedrijker geweest dan Willem van Oranje. Het is onze vader des vaderlands. Een charismatische en briljante diplomaat die de basis legt voor het Nederland zoals we het nu omschrijven. Een vrij, verdraagzaam en calvinistisch landje. Willem van Oranje is ook de reden dat we in het Oranje voetballen en dat we het Wilhelmus zingen, wiens rare verzen je na deze podcast ineens veel beter begrijpt. Want we gaan luisteren naar de ongelofelijke podcast. En daarin was vorig jaar historicus, theoloog en vooral nu bekend als burgemeester van Haarlem, Jos Wiene te gast. Wat moeten we nou echt weten van Willem van Oranje? Hoe heeft hij ons land en onze religie gevormd? En kan hij ons nog steeds inspireren? David Bogert spreekt Jos Wiene uiteraard met zijn vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, burgemeester Jos Wiene, welkom. Goeiedag. In de ongelofelijke podcast. Goedendag. Ja, wat fijn dat wij hier mogen zijn in dit prachtige stadhuis van Haarlem. Het oudste nog functionerende stadhuis, geloof ik, van Nederland. In Nederland, ja. 14e eeuw? 1370 is het gebouwd. We kunnen het heel precies dateren, want de balken die gebruikt zijn voor de zolder, ze zijn van bomen die in 1368 geveld zijn. Ah, oké. Kunnen ze precies nagaan. Ja, dus heel oud. En voor het thema wat wij vandaag gaan bespreken, is het ook mooi om te weten dat Willem van Oranje hemzelf ook op dit stadhuis heeft rondgelopen. Zeker, zeker. Hij is ook de kamer waar ik elke dag werk, daar is hij ook geweest. Wie daar ook geweest is, bijvoorbeeld, is Philips II. Die heeft daar gedineerd. Kreeg dat aangeboden van de stad Haarlem toen hij in 1549 een tocht door de Nederlanden maakte. Ja, de koning van in Spanje. Dus ik vind het altijd leuk dat ik in zo'n historische omgeving mag werken. Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat lijkt me wel een bijzonder gevoel geven om daar dan te zitten. Ja. Waar ook die groten der aarde hebben gezeten. Nou. En ook in uw werkkamer staat ook een borstbeeld van Willem van Oranje. Portret van Willem van Oranje. Ja, de kamer waar wij nu zitten, dat is eigenlijk, ja, vergaderzaal, zeg ik het vast, te onbeleefd. Van het college, ja. Nee, de vergaderkamer van het college. Ja. Ook een prachtige zaal. Ik zou zeggen, als u als luisteraar benieuwd bent hoe we erbij zitten, kijk dan vooral even op onze Instagram-pagina, De Ongelofelijke. Want het is heel mooi om te zien hier. Even kijken op ons neer. Ja, toch? Ja, ja, dat zeker. En ook Willem van Oranje kijkt ook op ons neer. Zeker, dat is leuk voor dit gesprek. Ja, ja. Nou, ook in uw eigen werkkamer is hij veelvuldig te zien. Ik heb me laten vertellen dat u 24 dozen vol boeken over Willem van Oranje heeft. Kan ik u een Willem van Oranje fan, liefhebber noemen? Een liefhebber, dat vind ik een mooie woord, ja. Ja, ik ben een bewonderaar. Waar komt dat vandaan, die fascinatie? Nou, het is fascinatie inderdaad. Ik stamt uit mijn kinderjaren. Eigenlijk verbind ik het zelf met een vakantie die ik met mijn ouders doorbracht in Dillenburg, in Duitsland. Daar is Willem van Oranje geboren. En ik vond dat als kind onbegrijpelijk fascinerend dat wij, waar wij woonden, in Ridderkerk, daar woonden wij vlak naast het Dillenburgplein. Dat was waar de winkels waren. En dat we nu in een stadje waren en dat heette Dillenburg. Ja. En dat had met elkaar te maken. Ja, waarom dan? Waarom noem je nou dat plein naar zo'n klein stadje hier in Duitsland? Nou, dat had alles te maken met Willem van Oranje, die prins die daar geboren was, waar de Willemstraat naar genoemd is, en de Oranjestraat en de Willem de Zwijgerstraat en noem maar op. Dus ik dacht van, nou, wat interessant. Dus ik wilde daar meer van lezen en mijn vader vertelde de verhalen over. En ik ben een type dat als hij dan zich ergens in verdiept, dan vindt hij het ook leuk om dan weer wat verder te lezen. Ja. En dat is eigenlijk nooit meer opgehouden. Nee, dat. En ik moet zeggen, Willem van Oranje is ook wel een hele kleurrijke figuur. Waar een paar dingen bij elkaar komen. Je krijgt via zijn biografie, zijn leven, krijg je een enorm interessant beeld van een buitengewoon spannende en bijzondere tijd. De 16e eeuw van humanisme, ontdekkingsreizen, reformatie, de moderne staat die in opkomst was. En in de tweede plaats is het ook een leven waar heel veel persoonlijke, ja, bijzonderheden in zitten. Ja. Een kind wat een onmetelijke erfenis krijgt, opgeleid wordt om een van de grote staatslieden van zijn tijd te worden. De edelman, gigantisch rijk. De rijkste man in de Nederlanden. En dan, ja, die uiteindelijk terechtkomt in een strijd waar die echt alles inzet wat hij heeft. Ja. Tot en met uiteindelijk zijn leven. drie broers van hem die in die strijd zijn overleden. Zijn zoon die ontvoerd is naar Spanje. Zeker, de tragiek kleeft hem ook wel aan. Absoluut, ja. Absoluut. En dat maakt alles bij elkaar dat ik het gewoon nog steeds een heel boeiend figuur vind, die om bepaalde aspecten van zijn leven ook, vind ik, heb ik wel bewondering voor. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd welke aspecten dat zijn, maar daar komen we vast nog wel over te spreken. U zegt eigenlijk ook, hij is een soort ingang naar een heel boeiende tijd van onze geschiedenis, waarin echt de wereldpanelen verschoven, zou je kunnen zeggen. Heel veel ontwikkelingen kwamen in een stroomversnelling die onze tijd ook nog altijd bepaald hebben. En dat het zo'n deur open naar de geschiedenis is natuurlijk ook wel boeiend ook voor onze podcast, want we houden van geschiedenis, zeker ook met de nadruk op religie. En dan bent u ook nog eens historicus en theoloog eigenlijk. Dus dat is ook een soort gouden combinatie. Ja, dat komt in dit verband goed uit. Ja. En Willem van Oranje speelde natuurlijk ook een hele grote rol in een strijd waar geloof ook een rol speelde. Hoe dan ook. Ja. En ook zijn persoonlijke verhouding tot geloof heeft al heel veel discussies opgeroepen. Ja, ik begreep dat minstens twee van die dozen bij u daar al wat mee gevuld zijn, vermoed ik. Dat zou best wel eens kunnen, inderdaad. Geheel of gedeeltelijk, ja. Ja. Stefan, dit is er weer eentje voor onze rubriek, hè? Mensen die je moet kennen. Eerder stond natuurlijk stil bij Paus Adrianus en nog veel eerder bij Abraham Kuiper en Henri Nouwen. Zeker. Ja, en veel invloedrijker dan Willem van Oranje zijn ze er nauwelijks natuurlijk. Mm-hmm. Ben jij ook een liefhebber van De Beste Man? Ja, nou ja, als was elk protestants-Nederlands jongetje op de lagere school was Willem van Oranje natuurlijk, zeker toen in die tijd nog wel, een soort held. Ja. Die geschiedenis is later natuurlijk wat complexer geworden. Het beeld van Willem van Oranje lijkt elke generatie te verschuiven. Maar ik ben echt wel opgegroeid met een zekere verering, is dat het woord? Nou ja, de vader des vaderlands, Willem de Zwijger, de stichter van ons land, de redder van ons land zelfs. Dat ging best wel ver. God Nederland Oranje. Ja. Dus later, toen ik ging studeren en zelf ook ging schrijven en zo, heb ik nog eens een boek over politiek geschreven waarin ik me ook wat meer verdiept heb in de religieuze kant van zijn verhaal. Ja. Dat was ook voor zijn tijd toch behoorlijk vooruitstrevend. Ook godsdienstvrijheid nastreefde, na wat strubbelingen, want het is natuurlijk, in zijn leven is daar ook wel wat, zijn dat wissels omgegaan. Zeker, het is toch wel een beetje raar om te zeggen, Willem van Oranje vind ik helemaal niet interessant. Nee. En ook al zou je dat niet vinden, dan nog, je kan onze tijd, dat is een zin die we vaak zeggen in onze podcast. We zijn niet geweest zonder die man. Precies, nee. En ook de manier waarop Nederland in elkaar zit was ook totaal onherkenbaar geweest, denk ik, zonder Willem van Oranje. Je noemde hem al vader des vaderlands. Politiek gezien is het begrijpelijk om hem zo te noemen. Maar eigenlijk, als we teruggaan ook naar het begin van zijn leven, was hij wel een Nederlander. Eigenlijk was hij gewoon een Duitser natuurlijk. Ja, zeker. Dat is ook wel leuk van het Wilhelmus. Ik zeg dat ook vaak als mensen genaturaliseerd worden tot Nederlander. Dat is eigenlijk een heel apart volkslied. Sowieso het oudste volkslied wat er is. Ja. Dan gaat het over een prins. En die is van Duitse bloed. Die is prins van Oranje. Dat is een prinsdom in Frankrijk. Een stadje in Frankrijk. En hij heeft de koning van Spanje altijd geëerd. Nou, dat is toch wel heel apart om dat je volkslied te laten zijn. Maar goed, dat is wel het leven van Willem van Oranje. Waar die internationale kant ook duidelijk in zit. Overigens was dat in de 16e eeuw, dat moet ik er ook bij zeggen. De Nederlanden waren eigenlijk ook nog een deel van het Duitse Rijk. Maar zoals ik het begreep, zag hij zichzelf eigenlijk ook wel als Duitser. Hij schreef af en toe ook in brieven dat hij eigenlijk in principe vooral een Duitser was. Ja, maar dat is sprak dus hij überhaupt Nederlands eigenlijk? Waarschijnlijk wel, maar dat heel weinig en niet heel goed waarschijnlijk ook. Zijn eigen taal was toch het meest het Frans. Hij is natuurlijk opgegroeid met het Duits. Maar toen hij naar de Nederlanden kwam, kwam hij aan het hof terecht en daar was Frans de voertaal. Ja. Dus dat heeft hij zeker geleerd. Zijn laatste woorden waren Frans, volgens de overlevering. Ja, waarbij overigens sommigen dan zeiden van zijn allerlaatste woord was Nederlands. Want volgens diezelfde overlevering, hij zei dus A.J. P.T.A. Mon âme et de ce pauvre peuple. Heb medelijden met mijn ziel en met dit arme volk. En toen vroeg zijn zus of hij zijn geest aanbeval aan God. En toen antwoordde die ja. Het was ook Duits kan zijn, overigens. Ja, dat zou ook Duits zijn. Ja. 24 april 1533 werd hij geboren. Eigenlijk in een redelijk onbeduidend adellijke familie, toch? Het was niet iemand die gelijk voorbestemd was. Hij zat in de, laten we maar zeggen, de junior tak. Zijn oom was wel van hele hoge adel. Was de hoogste dienaar, zeg maar, van keizer Karel de Vijfde. Zijn opperkamerheer. Dat is misschien nog even goed uit te leggen. Keizer Karel de Vijfde. Ja. Hij kwam ook even kort langs in die podcast over Paus Adrianus. Ja, dat was eigenlijk de machtige man van Zeker. Europa. In de eerste helft van de 16e eeuw was dat een iemand met een onmetelijk groot rijk. En altijd aan het reizen en aan het oorlog voeren. Tegen de Turken, tegen de Fransen, ja. Noem maar op. Maar goed, zijn oom was daar dus wel een van de belangrijkste edellieden. Toen zijn oom was overleden in 1538, toen was René van Chalon, wordt hij genoemd. Die zou die rijke erfenis krijgen. Dat kreeg hij ook, alleen die overleed heel erg jong. Als het bevelhebber in het leger van Karel V. Karel V was daarbij, die was ook heel erg aangedaan. Want die leefde dus echt in de directe omgeving van de keizer. Ja en toen plotseling was dat neefje uit Dillenburg was de erfgenaam. Ja. Elf jaar oud toen, hè? Ja. Als een jochie nog. Ja, absoluut. En hij erfde dus ook dat prinsdom Oranje, ja. Frankrijk. Dan zie je eigenlijk hoe sommige toevalligheden, het feit dat wij, in Oranje voetballen, zeg maar, straks weer op het WK. Ja, dat komt daar vandaan. Dat komt allemaal daar vandaan. Komt uit Frankrijk eigenlijk. Omdat hij dat erfde. En ook zijn religieuze achtergrond is natuurlijk ook best wel bijzonder. Luthers. En dat was natuurlijk in een tijd, daar sta je niet zo snel bij stil. Hij werd natuurlijk maar enkele decennia na Martin Luther, tenminste het moment dat hij die stellingen op die deur spijkerde. Ja, 16 jaar later. 16 jaar later. Dus dat is nog niet eens decennia. Dus 16 jaar later. En ik moet zeggen, dat is ook wel een van de dingen die mij altijd opvallen als we naar die 16e eeuw kijken. Dat wij de neiging hebben vanuit het latere perspectief dat heel erg in te delen in Luthers en katholiek. Terwijl heel veel mensen die waren in een soort verwarring van wat gebeurt hier precies en wat vind ik hier nou van? En de ouders van Willem van Oranje waren juist rond de tijd dat hij geboren werd, waren duidelijk van protestantse, Lutherse sympathie. Ja, want de doopceremonie ook, begreep ik, was een soort mengelmoes tussen katholieke elementen, Lutherse elementen. Ja, die familie die was dus heel erg gelieerd aan de keizer. En de keizer was zeer katholiek. Ah, ja. Dus het was denk ik voor Willem senior, Willem de Rijke van Nassau, zijn vader, was het ook best nog wel een stap om te kiezen voor het protestantisme. Maar dat heeft hij wel gedaan. Mm. Maar u zei ook al aan het begin van het gesprek, hij werd een hele grote speler uiteindelijk, Willem van Oranje. In dat met name het noordelijke deel van Europa. Ja, hoe is hij daar zo'n prominente persoon al op een hele jonge leeftijd eigenlijk geworden? Toen hij die enorme erfenis kreeg, reusachtige landgoederen in de Nederlanden. Flinke stukken land en heel veel geld. Paleizen, huizen. En de keizer, die zei, er waren mensen die zeiden van, ja jongens, dat kan absoluut niet, want die jongen is een zoon van een ketter. Ja. Dus die moeten we niet zo'n reusachtige erfenis laten toevallen. De keizer vond van, nou, natuurlijk, hij heeft daar wel recht op, maar ik stel wel als eis dat die jongen voortaan opgevoed wordt in de Nederlanden als een vrome katholiek. Ja, ja. En aan het hof. Dat gebeurde ook, dus hij werd naar de Nederlanden gebracht. En daar kreeg hij een opvoeding. Nou, dus er werden speciaal mensen uitgezocht die deze prins zo zouden kunnen opleiden dat hij een waardevolle en trouwe dienaar zou zijn van de Habsburgers. Hij werd eigenlijk klaargestoomd voor de grote politieke carrière eigenlijk. Ja. Ja. Maar ook een betrouwbaar iemand. Dat was ook belangrijk. Ja, zeker. Hij moest ook ideologisch betrouwbaar zijn. Ja. Ja. Blijkbaar, want hij was al best wel belangrijk, geloof ik, toen hij begin 20 was. Hè. Hij had natuurlijk veel geërfd, maar hij maakte blijkbaar ook indruk. Ja, het beeld is dat de keizer enorme vertrouwen in hem had. Dat merk je aan een aantal dingen. Hij benoemde hem tot bevelhebber, toen was hij 22 jaar. Toen werd hij opperbevelhebber van een leger in oorlog. Dus niet zo van, een mooie functie. Nee, hij stond daar gewoon in het veld. Vanwege zijn uitzonderlijke afkomst. Maar ook vanwege de talenten die hem werden toegedicht. Vervolgens, toen de keizer afstand deed van zijn regering, wat trouwens een absoluut novum was. Het is ooit in de Romeinse tijd was het een keer gebeurd, maar dat gebeurde eigenlijk bijna nooit. Dat een heerser afstand deed van de regering. Nou, Karel V deed dat. Ja. En die deed dat in een ceremonie. En dat is door heel veel schrijvers wordt dat altijd met veel genoegen verteld, omdat het zo uitzonderlijk gebeuren was. Dus daar had je die oude keizer, die was echt, hij was nog maar 55, maar het was gewoon echt een oude man. Hij was op. En die komt daar die zaal binnen en die leunt dan op de schouder van die jonge, briljant prins van 22 jaar, Willem van Oranje. En aan de andere kant, door. Ja, fysiek. En aan de andere kant loopt daar dan de jonge, nieuwe koning, Philips II. En als het ware zie je dan het beeld van Karel de Vijfde van dit is mijn zoon, mijn opvolger, ja. Die gaat mijn rijk voortzetten. En dit wordt zijn steunpilaar. Zoals ja. ik ook op de familie van die prins gesteund heb. Het is iets anders gelopen. Het is iets anders gelopen. Nee, je krijgt ook bijna, het is ook bijna voer voor psychologen. In de zin van, voor Philips. Mijn vader leunt op deze man, niet op mij. Maar goed, misschien dat ik het allemaal te veel invul nu. Ja, ik vind het een hele interessante overigens. Want ze mochten elkaar laten, niet heel erg. Nou, er wordt inderdaad wel eens gezegd op de een of andere manier, Willem van Oranje was iemand die het met heel veel mensen goed kon vinden. Ja. Die heel makkelijk was in de omgang, hoofs. Charmant. Ja. Charmant, terwijl Philips II op de een of andere manier kennelijk niet echt het gevoel had van dit is mijn bloedserieuze man. Toch? Zeker, zeer vroom trouwens, als het nou gaat over geloof. Philips II was zonder enige twijfel een zeer gelovig iemand. Hij zat toch af en toe hele dagen te bidden. Zijn kamer, dat zijn toch verhalen die over hem verteld worden? Ja, hij bad veel. Ja, in die tijd Willem van Oranje andere dingen, heb ik wel begrepen. Die was in ieder geval, die was ook gelovig. Dat is trouwens een van de dingen, er wordt door mensen uit deze tijd dan wel eens over die 16e eeuw was gezegd, geloof betekende niet veel. Er is een heel beroemd historicus die heeft een boek geschreven, Le Problème de l'incroyance au 16e siècle. Dat is die eeuw. En die zegt, eigenlijk in die eeuw ongeloof, dat was er eigenlijk helemaal niet. Je had mensen die er heel erg mee bezig waren, die ook heel fanatiek waren. Ja. En je had mensen die daar losser mee omgingen. Maar voor iedereen, zeker ook voor Willem van Oranje, dat zie je in al zijn brieven ook uit zijn jeugd. Ja. Dan heeft hij het over de schepper, waar hij zich aanbeveelt. En mogen God ons bijstaan. Ik bedoel, die brieven zijn doorspekt met religieuze taal. Maar bij Philips II zag je van dat gaat een dimensie dieper en verder dan bij iemand als Willem van Oranje. Ja, maar je zegt, maar ook toch ook wel een zekere ongelijkheid van karakters en persoonlijkheden. Ja, dat denk ik wel. Hoewel de carrière van Willem van Oranje ging gewoon door. Hè. Hij was dus generaal geweest. Hij werd daarna. Hij werd niet tegengewerkt door Philips. In het begin zie je gewoon dat Philips II ook wel. En dat past ook helemaal in het doorzetten van de regering. Dan krijgt hij ook hele hoge functies. Hij wordt stadhouder van een aantal van de belangrijke gewesten. Holland, Zeeland, Utrecht. Maar ook Franche-Comté in Frankrijk. Hij werd gebruikt voor diplomatieke missies. Het was zeker niet zo dat hij al vrij snel op een zijspoor belandde. Nee, precies. In principe, als hij gewoon loyaal was geweest, denk ik, dan had hij het heel hoog kunnen schoppen. Want eigenlijk het beeld dat u net schetst van het moment dat Karel de Vijfde aftrad als misschien wel de meest machtige man ter wereld op dat moment, zou je dat zo kunnen zeggen? Dat denk ik wel. Ja, en dan zijn opvolger Philips II ook van dat machtige wereldrijk. En er staat er nog één persoon bij, Willem van Oranje, als misschien wel door Karel de Vijfde dan gezien als de meest belangrijke adviseur van zijn zoon, de toekomstige keizer. Ja, misschien had hij gewoon in dat koning. Want hij werd geen keizer. Dat was een gevoelig puntje trouwens. Maar goed. Okay. Ja. Maar hij had dus op dat spoor verder kunnen gaan. En dan, dan had hij waarschijnlijk een royaal, comfortabel leven. Zeker. Hij heeft de koning van Spanje ook altijd geëerd, zegt hij toch? Ja, dat zegt hij toch. Alleen het is uiteindelijk natuurlijk dat beeld. Dat, maar hier zit iets in. En dat is een van de eerste interessante dilemma's in het leven van Willem van Oranje. Het liep anders. Ja, nogal. Maar Als zijn rol was geweest zoals dat in zijn familie eigenlijk al generaties het geval was, een hele trouwe dienaar van de vorst die gewoon de vorst volgde en diende, dan had hij een glanzende carrière gehad, want hij had gewoon enorme kwaliteiten. Dat werd ook wel gezien. Er waren andere hoge edelen. Ja. Ja, namen kennen we nog wel. Egmond en Hoorne en Aarschot. En je had allerlei hoge hertogen, graven. Ja. Maar qua kwaliteiten stonden die niet in de buurt van Willem van Oranje. Maar om even de vinger op te leggen over de kwaliteiten van Willem van Oranje. Wat ik altijd begrepen heb, was hij geen groot veldheer, maar wel heel goed in fondsen werven, diplomatie, relaties smeden, coalities, mensen het gevoel geven dat ze gezien werden, gehoord werden. Inspireren. Hij had gewoon als loyale adviseur tot grote hoogtes kunnen stijgen. Maar er is nogal wat veranderd. En wanneer begon dat te kenteren? Wanneer begon eigenlijk Willem van Oranje te denken, misschien wil ik wel helemaal niet meer zo met die Spanjaarden samenwerken? Ja. Misschien moet ik ze tegen gaan werken zelfs. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk al aan het eind van het verblijf van Philips II in de Nederlanden. Die wilde eigenlijk liefst zo snel mogelijk terug naar Spanje. Hij voelde zich Spanjaard. Hij was een Spanjaard. Heel veel maanden, of een aantal maanden heeft hij hier gewoon echt gezeten. Nee, jaren. Ja, jaren. Ja, vanaf, dat was ook de tijd dat hij hier in het gemeentehuis zich gemeld heeft. Vanaf 1549 tot 1559, dus 10 jaar, is Philips in de Nederlanden geweest. Nou ja. Zelfs al toen hij zijn vader al opgevolgd had? Ja, 4 jaar lang. Dat is in 55 gebeurd, ja, toch? Ja, dat klopt. Het is heel interessant allemaal. Hij was getrouwd in die tussentijd. Met, dat was de tweede vrouw trouwens. Met de koningin van Engeland. Bloody Mary, Mary Tudor. Ja. Hij is naar Engeland geweest. Hij werd ook officieel koning van Engeland. En hij heeft in de Nederlanden heeft hij dus rondgereisd. Ja. Is hij ook als heer, als landsheer actief geweest. En vanaf afstand regeerde hij naar Spanje. En de reden dat hij niet terugkeerde naar Spanje, dat was deels vanwege dat Engelse huwelijk. Deels om dicht bij zijn vader te zijn in die periode van opvolging. Ja. Maar ook omdat er een heftige oorlog woedde met Frankrijk. En het was gevaarlijk om terug te gaan. Ja, het land kon eigenlijk niet. En per schip was sowieso, nou ja, het was op de een of andere manier, hij was nodig bij die oorlog. Ja. En hij wilde liefst terug. Hij heeft dat ook gedaan in 1559. En toen begonnen de eerste spanningen al enigszins, als je achteraf gaat kijken, zichtbaar te worden. Willem van Oranje maakte zich woordvoerder van bijvoorbeeld de wens van de staten in de Nederlanden. Die hadden voornamelijk een rol als het om belastingen ging. En die zagen al die Spaanse soldaten, die dure oorlogen. En die zeiden van, joh, kunnen die soldaten niet weg? Kost alleen maar geld. Ja. Het is nu vrede. In wat wij nu Nederland noemen, in die staten en de mensen die daar woonden, nam de onvrede blijkbaar steeds meer toe. Er was steeds meer een soort voedingsbodem voor wat later de opstand zou worden. Waar zat hem dat nou in? Want ik hoorde legers, dat was natuurlijk een reden. Nederland moest veel belasting betalen voor een beetje, ja, toch een beetje de hobby van Philips II om oorlogen te voeren met die Fransen onder andere. Dus daar ging veel geld naartoe? Wat ook een rol speelde was het gevoel dat er was iets aan het veranderen. Die Nederlanden, dat waren eigenlijk was dat een soort conglomeraat van een paar graafschappen, hertogdommen, heerlijkheden, die dezelfde landsheer hadden, maar elk hun eigen tradities en gebruiken en die ook helemaal niet het gevoel hadden, wij zijn één land. Nee, wij zijn Hollanders, of we zijn Vlamingen, of we zijn Brabanders. Of Gelderse, die zaten nog maar sinds 1543 bij dat conglomeraat. Dus dat is nog maar net. Ja. En Philips II was een moderne heerser. Die wilde dat Rijk meer tot een eenheid maken met een sterker centraal gezag, waarvan de koning dan de verpersoonlijking was. Ja. En daar moest naar geluisterd worden. Dus dat moest afgelopen zijn met al dat gedoe en al die steden. Iedereen die zijn eigen ideeën had. En dan als er belasting gegeven moest worden, dat je iedere keer dat moest gaan vragen. Dat moest een koning moest daar meer mogelijkheden hebben. En bovendien, hij wilde ook af van de regering door edelen. Dat was een beetje hoe het vroeger altijd ging. De adel die heel machtige positie had. Ja. Nou, dat was nog wel een beetje zo. Maar die werd in de moderne staten een beetje rond de koning samengetrokken. En die mochten de koning helpen met naar bed gaan, bij wijze van spreken. Het hof. Ja. En de echte regering, daar werden goed opgeleide juristen, ambtenaren voor ingezet. Die wisten hoe je zo'n land in een soort eenheids een soort natievorming eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En dat was de moderne tijd. En wat je ziet, dat is dat in de Nederlanden riep dat heel veel weerstand op. Die weerstand werd groter omdat de heer zelf vertrok naar Spanje. Dus die was weg. Ja. Zijn gezag was redelijk onomstreden. En die benoemde anderen die hem representeerden, zijn halfzus, landvoogdes. Nou, daar niet Margarethe iedereen. Van Parma. Ja, dat was een bastaarddochter van Karel V. Niet iedereen had daar de grootste respect voor. Verder werd er een kardinaal, de kardinaal Granvel, goed bevriend met de familie van Oranje. Maar ja, wat mensen als Oranje niet goed konden uitstaan, dat was dat zo'n kardinaal van lage adel, dat hij, omdat hij kardinaal werd, precies, en omdat hij het vertrouwen van de koning had, dat hij een ongelooflijk grote rol kreeg in de regering. Ja. Dus dan was het idee van, de jongens, er wordt hier de lakens uitgedeeld door vreemdelingen die niet de juiste afkomst hebben. De katholieke agenda van de koning, daar was wantrouwen tegen, omdat er toch heel veel mensen moeite hadden met zijn, met zijn heftige vervolging van protestanten, wat die voor stond. Want dat speelde natuurlijk ook een grote rol. U zei net al, die Philips II was een vroom katholiek, vond dat erg belangrijk, vond eigenlijk dat al zijn onderdanen ook katholieken moesten zijn. Ja, dat vond hij overigens niet alleen hoor, dat vond bijna iedereen in die tijd. Oké, dat was eigenlijk gewoon gangbaar. En dan met name natuurlijk in die noordelijke Nederlanden, daar wordt het protestantisme steeds groter. En dat is natuurlijk ook één grote bron onder die opstand uiteindelijk. Zeker. Die godsdienst, het was zeker niet het enige. Er speelden meer dingen mee, maar die godsdienst was een hele belangrijke. Omdat het voor mensen sowieso heel belangrijk was. En omdat in de Nederlanden er een ontzettende spanning was. Kijk, in Duitsland was er in diezelfde periode een soort godsdienstvrede ontstaan. Waarbij gezegd was, nou, de vorst die bepaalt wat de onderdanen moeten geloven. Dus de kerk in je land, die moet de kleur hebben van de vorst. Was de vorst katholiek, dan waren alle kerken katholiek. Maar was die protestants, dan waren ze protestants. Ja. En eigenlijk was het praktisch overal zo. En in de Nederlanden was de vorst dus katholiek. En bovendien ook nog eens een keertje een hele felle. Want je kon ook zeggen, nou ja, goed, oké, de kerk is een officieel katholiek, maar laat ze een beetje met rust, die protestanten, zolang ze zich maar koest houden. Maar Philips II die ging wat verder. Die vond van nee, iedereen die zo'n idee heeft, die moet aangepakt worden. De ketterij bestrijden. Ja, ja. En dat aanpakken betekende ook echt brandstapels. Er waren brandstapels. Er werden mensen ter dood gebracht. Of al hun goederen werden afgenomen. En ze konden misschien het vege lijf redden door te vluchten naar het buitenland. Dat gebeurde dus in die tijd ook vrij veel. Ja. En er waren mensen die vonden die vervolgingen slecht, omdat het heel onpraktisch was. Want de Nederlanden waren een land wat toen al heel erg op handel was ingesteld. Dus daar kwamen mensen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, noem maar op. Uit al die verschillende landen. En ja, als je dan heel fanatiek bent, terwijl die mensen allemaal verschillende godsdiensten hebben, dat is allemaal niet handig. Dus er waren mensen die zeiden, joh, doe het nou niet zo erg. Ja. Het kan zijn dat Willem van Oranje daar tot op zekere hoogte wel sympathie had voor die benadering. Omdat hij natuurlijk zelf 11 jaar protestants was opgevoed. Ja. Familie had die protestants was. En uiteindelijk kwamen die verhoudingen natuurlijk tot een absoluut kookpunt met de beeldenstorm. Toch? Ja, want er ontstond in de Nederlanden sympathie voor die protestantse zaak. En dat was dan vooral van stop nou met die heftige vervolgingen. Maar de protestanten die, ja, die kregen als het ware moed en die hadden het gevoel van het kan tot onze kant uit. Ja. En op een gegeven moment, dan slaan we een heleboel dingen over, maar dan ontstaat er een soort, het is niet helemaal duidelijk hoe georganiseerd het was, maar het wordt een storm die door de Nederlanden gaat, begint daar in Vlaanderen. En dan slaan ze alles kort en klein in kerken. Heilige beelden, altaren, noem maar op. Ja. En daar is een mengsel van, laat ik zeggen, het gewone volk wat vanwege de hoge prijzen en het moeilijk heeft. Protestanten die zeggen van, weg met dat bijgeloof en het ongeloof. En het gevoel van, we gaan nu een goede kerk krijgen. Dat wordt een puinhoop. Alleen toen Philips II dat hoorde in Spanje, die was not amused. Die ging door het lint. Die had echt zoiets van, dit is verschrikkelijk. In dat is mijn echt land. Ondaan. Ja, totaal dat is uit het lood geslagen. Ja, maar je moet je voorstellen, en ik denk dat dat nog maar een flauwe afschaduwing is van hoe dat voor hem gevoeld heeft. Toen de Taliban die beelden, die Boeddha-beelden opbliezen in Afghanistan, toen waren een heleboel mensen die hadden zoiets van, jongens, dat is toch onvoorstelbaar dat je dat doet. Dat je, omdat het dan afgodsbeelden zouden zijn. Nou, dat roept afschuw op. Ja. Maar bij Philips II was het nog veel erger. Want dat was niet alleen beelden uit het verleden of weet ik van. Nee, dit was het allerheiligste. Het was zijn eigen identiteit. En dat is een eigen koninkrijk. Ja. Ja, ja, ja. Dus zijn onderdanen, of althans degene die hier verantwoordelijk voor waren, die hadden hem tot hem, maar vooral God zelf, tot in het diepst van zijn wezen aangetast en beledigd. En hij moest zijn verantwoordelijkheid nemen en wilde dat ook. Van A was hij helemaal klaar met al die opstandige gedoe in de Nederlanden. Ja. Maar dit was echt zoiets van, nou zijn ze te ver gegaan. Ja. En dus werd de hertog van Alva zijn meest briljante generaal. En ook berucht. Zeker, vooral ook na die expeditie. maar goed, die werd met een fors leger naar de Nederlanden gestuurd met de boodschap van ongenadig straffen. Iedereen die hierbij betrokken geweest is. En voor Philips II stond vast, Willem van Oranje is één van de aanstichters. Is één van degenen die constant dit heeft aangemoedigd en hiervoor verantwoordelijk is. Want hij was vertegenwoordiger van de koning, stadhouder, lid van de Raad van State. Maar als lid van de Raad van State, dat vind ik zelf een van de mooiste verhalen over Willem van Oranje. Misschien toch goed om dat nog even te zeggen. Dat daar had hij ooit op 31 december 1564 een reden gehouden. En dat ging toen om een instructie voor gezanten die naar Philips II zouden gaan om hem zaken voor te leggen. En toen heeft Willem van Oranje gezegd: Ik ben zelf katholiek en wil dat ook blijven. Maar ik kan niet goedkeuren dat koningen willen heersen over de gewetens van hun onderdanen. Oh. En dat was een soort, ik noem dat een klauwenstoot in de geschiedenis. Dat iemand die het, zeg maar, minister is in de regering van de meest katholieke koning, die heette ook zo, hè? Le roi catholique, de katholieke koning. Of El Rey Catholico, moet je waarschijnlijk zeggen in het Spaans. Dat hij daar openlijk zegt dat hij niet kan goedkeuren, dat hij gewoon daar niet mee eens is, dat een vorst wil heersen over de gewetens van zijn onderdanen. Nou, voor Willem van Oranje was dat een principieel punt. Niet alleen praktisch, maar ook principieel. Ja. Want, dat heeft hij ook vaak gezegd, hij zegt: geloof is iets van je eigen geweten, van je eigen innerlijk. Dat is een geschenk van de Heilige Geest, zegt hij op een gegeven moment. En je kunt mensen wel dwingen om te zeggen dat ze iets geloven, maar het geloof kun je ze niet geven. Nee. En dat moet een koning dus ook niet willen. Nou, voor Philips II was het duidelijk: iemand die zulke taal uitslaat, die is totaal de weg kwijt. Te ver heen. Ja. Dus niet meer te vertrouwen. Nee, voor Philips II stond vast, die Willem van Oranje die heult met de vijand. En dat is, hij wist ook van dat het anders dan een aantal anderen. Nou, dat zijn misschien meelopers, dat zijn mensen die het allemaal niet zo goed snappen. Maar die Willem van Oranje is levensgevaarlijk. Ja, want die snapt dat heel erg goed en die zit gewoon aan de foute kant. En u noemde dat een klaroenstoot in de geschiedenis, geloof ik. Hè? Die tekst waarbij Willem van Oranje zei van een heerser mag niet heersen over de gewetens van mensen. Ja, er zijn natuurlijk ook historici die zeggen van ja, hij was eigenlijk ook gewoon een opportunist. Hij was misschien, die principes kwamen af en toe handig uit, ook voor de PR. Maar hij was ook gewoon een opportunist die soms meer katholiek was als het eruit kwam, soms meer protestants. Hoge adel die zijn ruimte wat bevechten tegenover de koning. Precies, maar ook, proef je nu woorden dat dit echt grondprincipes waren. Ik ben ervan overtuigd dat dit hoorde bij wat voor hem heel erg wezenlijk was. In de eerste plaats omdat het namelijk de constante lijn is. Ik bedoel, hij was toen nog katholiek. Ja. Later werd hij protestants. Mm-hmm. Maar in de protestantse tijd kreeg hij even goed. Want het was echt niet een uitspraak waar je populair door werd. Nee. Want de meesten hadden zoiets van, hoe kan je dat nou zeggen? Een groot geleerde, humanistisch geleerde als Lipsius, een van de coryfeeën, zeg maar, van de Europese universiteiten in die tijd, die had zoiets van, wil je een land goed kunnen regeren, dan moet er één godsdienst zijn. Want elk land waar de godsdienst verdeeld is, dat wordt een puinhoop. Wordt een burgeroorlog, wordt ellende. Dus dat moet je gewoon sentiment niet willen. Dat was het gevoel. De Calvinisten dachten er net zo over. Ja. Want zodra zij de macht kregen, dat zag je in 1572 toen de opstand ging losbarsten. Ja, de katholieke geestelijken gingen er het allereerste aan. Ja, de martelaren van Gorinchem. De katholieke eredienst werd al heel snel verboden op allerlei plekken. En dan zie je dat Willem van Oranje, en dat is een van de redenen waarom ik denk dat dat absoluut een hele intrinsieke overtuiging was van hem, dat hij ook in die periode altijd is blijven vasthouden aan wat hij toen in de tijd van Philips II levensgevaarlijk was om zeg maar, te zeggen. Ja. Dat hij dat toen zei, maar dat hij dat ook zei toen hij helemaal, zeg maar, zijn strijd voerde met hulp van Calvinisten. Die Calvinisten laakten hem er ook om. Dus dat was nogal controversieel in die tijd wat hij zei. Nou, je schetste al, die hertog van Alva, die kwam natuurlijk. Die moest orde op zaken stellen van wat er gebeurd was in die beeldenstorm. Je kreeg ook die beruchte bloedraten. Nogal wat ook edelen die belanden op de brandstapel. Ik geloof dat zelfs onthoofd. Mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan die beeldenstorm, ik geloof dat ook verhalen zijn, die werden dan soms in de kerk gedreven, werden ze met de kerken al... Dat was overigens in de strijd. Dat was niet vanwege die beeldenstorm, maar dat was omdat de stad in opstand was gekomen tegen de koning. En als dan het koninklijke leger kwam, dan werd zo'n stad soms genadeloos afgestraft. En Willem van Oranje, die vertrok uit het land. Die werd in die tijd heel vaak gevraagd van, stel je nou aan het hoofd van het verzet, kom gewoon in opstand, bied weerstand. Laten we dit zo niet accepteren. En dat weigerde hij. Hij wilde dat niet. Nee. Maar hij weigerde ook, en dat vind ik dus, als het nou gaat om hoe Willem van Oranje dacht en wat voor een figuur het was, hij was denk ik iemand die heel erg makkelijk kon meebewegen. Ja. Maar toen Margaretha van Parma, de landvoogdes, na die beeldenstorm zei ze: ik wil dat al die stadhouders een nieuwe eed van trouw afleggen, waarin ze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de koning zweren. Hmm. En dan zie je dat ze dat praktisch allemaal doen. En Willem van Oranje die weigert het. Die zegt: ik stop met mijn functies. Ik wil geen stadhouder meer zijn. Ik heb een eed van trouw afgelegd. De koning van Spanje te eren. Heb ik altijd gehouden en die zal ik ook houden. Dus dat is genoeg. En ik ga niet een nieuwe eed afleggen. Maar bovendien, zei hij, die oude eed, dat was een wederzijdse eed. Wij hebben allebei gezworen dat wij ons zouden houden aan de privileges en de gewoonten van het land. En dan zou ik de koning dienen enzovoorts. Wat er nu van mij gevraagd wordt, dat is een absolute eed van gehoorzaamheid. Wat die koning ook maar zegt, ik zal het doen. Ja. Hij zegt, dat ga ik niet doen. Want het is niet goed voor een mens om iets te doen wat tegen zijn geweten ingaat. Ja, op dat punt was het gewoon een modern denkend iemand. Dus hij legde zijn ambten neer. Hij zag ook trouwens van, het is een hopeloze strijd. Ik denk dat hij ook de inschatting maakte, dat gaat niet lukken. Ik bedoel, die koning is zo machtig, heel dat wereldrijk. Dat leger van die hertog van Alva. Ik trek me terug. Ja. Ik heb gespeeld en ik heb verloren. En ik trek me terug. Dus hij verliet het land en hij ging naar Dillenburg terug, waar hij vandaan kwam, dat kleine graafschapje. En je zou kunnen zeggen van, het is een vreselijk roemloze aftocht van die schitterende prins die ooit als graafje zo rijk geworden was. Nu heeft hij uiteindelijk, moet hij weg. Ja. Zijn kompanen overigens, die dachten, wij gaan gewoon naar die hertog van Alva toe en we zeggen van, even goede vrienden. En dat komt allemaal goed. Nou, die hebben Egmond en Hoornen. Die zijn van een koude kermis thuisgekomen. Ja, die zijn onthoofd. Die zijn onthoofd. Ja. En dat zou zeker met Willem van Oranje ook gebeurd zijn. Maar goed, die was dus weg. Die was gevlogen. Alleen wat er toen gebeurde is, toen zei de koning en Alva, die zeiden van, alles wat hij heeft, dat wordt hem afgenomen. Wordt verbeurd verklaard. Mm. Het gaat dus ook niet naar zijn zoon. En die zoon werd gevangen genomen en die werd naar Spanje ontvoerd. Die heeft tientallen jaren van zijn leven daar in Spanje doorgebracht. In een soort, eerst een luxe gevangenschap en later niet eens meer een luxe gevangenschap. Echt een heel tragisch leven. En dat was het moment waarop bij Willem van Oranje de wissel omging. Iets knapte. Ja. Toen had hij zoiets van, jongens, dan ga ik die strijd aan. Nou. En dat heeft hij gedaan en volgehouden. En alles wat hij had, heeft hij daarvoor in die strijd geworpen. Tot het bittere einde. Tot de dood erop volgde. Ja. Maar hij zat er dus in wat wij nu Duitsland zouden kunnen noemen. Daar zat hij op dat moment. En ik begreep ook dat een van zijn kwaliteiten was, misschien wel zo een van de eerste die dat echt goed deed, dat hij vanuit Duitsland echt propaganda ook ging bedrijven. Hè? Er kwamen spotprints, er kwamen liedjes. Nou ja, het Wilhelmus natuurlijk. Stamt volgens mij uit die tijd. En hij had een soort, misschien zou ik modern kunnen zeggen, een soort team van spindokters die bezig waren van, jongens, we zitten hier in Duitsland, maar vergeet die Willem van Oranje niet. En hij werd eigenlijk op die manier, raakte hij in ieder geval niet in de vergetelheid. Sterker nog, hij werd een belangrijk figuur. Ja. Alsnog. Ja, hij beïnvloedde de publieke opinie en was daar buitengewoon succesvol in. Maar overigens was het een onderdeel van een veel wijdser iets. Hij had een enorm netwerk van vorsten, edele, belangrijke figuren. Ook geleerde figuren met wie hij voortdurend brieven wisselde. Hij heeft een onwaarschijnlijk aantal brieven geschreven in zijn leven. Waarmee hij probeerde medestanders te vinden, hulp te krijgen, bondgenootschappen smeden. Maar ook inderdaad publiek bespeelde met pamfletten waarin die hij had ook een hele goede inlichtingendienst. Hij had overal mensen zitten. Had ook regelmatig brieven, die hartstikke geheim waren en die in zijn handen vielen en die dan openbaar maakte. Maar er zijn ook pamfletten waarin dan dingen gezegd werden waarvan je zegt van nou, waar ze precies vandaan haalden, weet ik niet. Maar het klopt volgens mij niet. Dus wat je nu in deze tijd ook ziet. Ja, fake news. Dat gebeurde over en weer. Ja. Alleen Wil van Oranje slaagde er wel in om dat met een overvloed aan pamfletten, brieven, liedjes. Hij maakte gebruik natuurlijk ook van die boekdrukkunst, wat natuurlijk Luther enkele decennia eerder deed. Zeker, dat was natuurlijk diezelfde 16e eeuw. Ja. Ja. En daar was hij dus bedreven in. En ook eigenlijk de protestanten, ook in wat later Nederland zou worden, hield hij ook een beetje bij de les op die manier, toch? Van tegen de opstand. Hij schaarde zich steeds meer, als ik het goed begrijp, achter die protestantse opstand. Wat je kunt zien, dat is dat in de jaren 60 al Wim van Oranje, hij trouwde met een protestantse vrouw. Luthers. Overigens een buitengewoon ongelukkig huwelijk. Het was niet echt de meest gelukkige gegeven. Nee, ze hield wel van hem, maar hij liet zijn Luthersbrief voor zijn broer schrijven, hè, geloof ik. Ja, dat is een mooi verhaal, inderdaad. Er is dat meisje was Anna van Saxen. De dochter van een groot leider van de protestanten in Duitsland. En hij had bedacht dat dat een huwelijk was wat zijn aanzien nog zou versterken. Maar goed, hij was hartstikke druk. Dus inderdaad is bekend dat hij op een gegeven moment ook zijn broer inschakelde om artiest te zijn. Maar dat meisje, dat was echt helemaal stapelverliefd op hem. Want de oom, de vader leefde niet meer, maar de oom en de opa, vooral die opa, die moesten helemaal niks van hebben. Dat was een vijand van de familie Nassau sowieso. Ja, en die zag die prins van Oranje niet zitten. En ook nog katholiek. Nou ja, dat meisje wilde het absoluut. En die oom vond het ook wel interessant. Want Wim van Oranje was nou een keer internationaal een uitzonderlijk geziene figuur. Dus uiteindelijk is het huwelijk er wel gekomen. Maar het feit dat hij daarvoor koos, en dat hij gaandeweg ook in de contacten met die familie, krijg je steeds meer het beeld dat hij toch zelf ook wel echt protestantse sympathieën kreeg. Ja. En als hij dan teruggaat naar Nassau, naar het land waar hij vandaan komt, dan is hij in de jaren 60 heel erg bezig geweest met geleerden bijvoorbeeld, die consulteerde van, kunnen we die godsdienst tegenstellingen niet gewoon te boven komen? Het gaat toch om het ware christendom? Dus dat waren geleerden die echt probeerden om die verschillende geloofsrichtingen bij elkaar te krijgen. En later ging die zich heel erg druk maken om te proberen Calvinisten en Lutheranen in een soort protestantse kerk avant la lettre samen te krijgen. Ja, okay. Maar dat was onbegonnen werk, want die moesten niets van elkaar hebben. Nee, dus dat is. Maar hij probeerde dat wel. Dus hij had ook wel, denk ik, toen al sterk protestantse sympathieën. En toen hij een keer terug was in Duitsland, toen schreef hij op een gegeven moment ook van dat hij een bepaalde theoloog, dat hij vroeg om die naar Dillenburg te sturen, want hij wilde zich daar meer in verdiepen. En hij is toen uiteindelijk ook weer gewoon protestants geworden. Ja, en uiteindelijk barstte natuurlijk ook die opstand in volle glorie los. Met Willem van Oranje daar natuurlijk in het centrum misschien wel. En je kan het natuurlijk op verschillende manieren doen. Zo'n opstand, je kan het ook gewoon militair doen. En dat was natuurlijk dat probeerde hij natuurlijk. In Duitsland verzamelde hij een leger. En dan ging hij die strijd aan uiteindelijk met die beruchte en geniale hertog van Alva, die door de Spaanse koning werd gestuurd. En uiteindelijk maakte dat niet het verschil, hè? Want die verloor hij toch telkens, die slag tegen de overmacht. Dat is waar. Deels omdat zijn vermogen natuurlijk, hij heeft probeerde geld te krijgen bij allerlei lieden, maar het bleef maar spaarzaam. En dan, je kon wel soldaten huren. Dat was in die tijd hoe het gewoon ging. Dat deden koningen ook. Die huurden gewoon legers. Nou, hij was daar bedreven in. Hij kende die bevelhebbers ook. Dus hij huurde ook een leger. Alleen zijn geld was eerder op dan dat van de koning, zullen we maar zeggen. Hoewel de koning ook constant met geldgebrek kampte. En de koning had diepere zakken natuurlijk. Ja, die heeft wel. En uiteindelijk dachten de crediteurs, die dachten nou met die koning, dat komt wel goed. Stabiel is allemaal. Maar die prins, ik weet het niet hoor, wat dat moet worden. Die heeft niet veel meer. En de vraag is of die ooit nog veel zou krijgen. Dus dat nou. Ja. Maar wat je ziet, dat is dat. En dat is dan wel knap van Alva. Je zou zeggen van die Alva, die had een heel sterk leger, ervaren leger. Ja, waarom gaat hij niet gewoon een veldslag aan om die prins gewoon definitief te verslaan? Maar dat deed hij niet. Hij dacht van, joh, ik trek me iedere keer terug. En die prins wordt helemaal radeloos. Want ik zorg ervoor dat hij nergens zijn voet aan de grond krijgt. En dan op een gegeven moment kan hij zijn troepen niet meer betalen. En dat was ook precies wat er gebeurde. Dus toen moest die onverrichtelijke zaak uiteindelijk via Frankrijk het land weer verlaten. Ja. En toen schreven zijn tegenstanders, die schreven: de prins van Oranje is zo goed als dood. Zijn geld is op, zijn krediet is op, niemand gelooft meer in hem. Zijn broer is gesneuveld. Hij heeft het verloren, zijn broer is gesneuveld. Er is ook een veldslag gewonnen daar in het noorden, maar toch, het is eigenlijk afgelopen. Ja. En daarna is hij weer teruggegaan naar Duitsland. En wat wonderlijk is, dat zegt ook iets over zijn karakter. Hij wilde zich gewoon niet neerleggen bij zijn nederlaag. Nee. Dus hij bleef maar schrijven aan de steden. Ja. Hij bleef gezanten rondsturen. Hij bleef een vloot van geuzen proberen om op die manier via zee invloed te hebben. Bleef brieven sturen aan vorsten. En in 1570 probeerde die het weer. En in 1572 probeerde die het weer. En toen waren het met name de geuzen. Ja, de watergeuzen. Die vroeger dan Oranje zelf had bedacht, overigens aan land gingen. En toen was er zoveel onvrede over de belastingmaatregelen, over Spaanse garnizoenen, terugkerende ballingen die de onrust vergroten, dat de opstand plotseling de wind in de zeilen kreeg. En dat de ene stad na de andere zich voor de prins van Oranje verklaarde. Ja, dus eigenlijk, hij had veel te danken aan die watergeuzen. Wat eigenlijk een beetje, misschien anachronistisch zou je kunnen zeggen, een soort 16e-eeuwse terroristische organisatie was het ook wel. In ieder geval waren het ernstige vrijbuiters die vooral ook sterk antipapistisch en die martelaren van Gorkum natuurlijk. Ja, plunderen. Ja, er waren af en toe gruwelijke martelmethodes, geloof ik, met ratten die dan ergens op iemand Ja, dat is in het Noordenkwartier. Dat is inderdaad een gruwelijk verhaal als je dat leest. Die moesten zich door iemands ingewanden dan weer naar buiten vreten. Echt afschuwelijk. Dat was ook geen hele vrolijke bende. Maar goed, het was natuurlijk ook een gewelddadige, barbaarse tijd. Want de Spanjaarden die hadden natuurlijk ook af en toe, de Spaanse furie werd het al genoemd. Er werden ook gruwelijke plunderingen. Ja, steden uitmoorden, naarden. Ja. Hier in Haarlem ook dat is voor de opstand een heel cruciaal moment geweest. Want nog sneller dan in 1572 die steden zich voor Oranje verklaarden, leek het alsof het weer af zou lopen, omdat toen een keer dat Spaanse leger begon aan zijn heroveringstocht, toen gaven binnen de kortste keren alle steden zich over. Er werd eigenlijk niet gevochten. Nee. Totdat Naarden, de eerste stad in Holland, daar wilde Alva, die dacht van nou, als ik daar nou ook eens even flink tekeer laat gaan. Dus daar werden inderdaad de mensen de kerk ingebracht en vervolgens uitgemoord. Het was echt een dramatische moordpartij. En die dacht van, nou, dan gebeurt hetzelfde als wat er eerder gebeurd is toen in Zutphen de Spanjaarden tekeer gingen. En dan geeft iedereen zich over. In Gelderland, in Overijssel, in Friesland, in Groningen. Maar in Holland leek dat ook zo. De burgemeesters hier in Haarlem die dachten, jongens, we weten niet hoe hard we naar Amsterdam moeten lopen om te zeggen, we geven ons over. Want dat was een koningsgetrouwe stad. Maar het volk, zweept, zou je kunnen zeggen, door de vertegenwoordiger van de prins van Oranje. Die zeiden, ja, maar we zijn toch niet helemaal achterlijk. Zometeen komen die Spanjaarden hier, dan gaan ze hier moorden. Ja. Dus wij gaan ons verdedigen. En toen kwam het Spaanse leger hier voor Haarlem. Daar hebben ze 7 maanden over gedaan om de stad te kunnen veroveren. Hebben daar duizenden soldaten verloren. En toen brak eigenlijk de kracht van die tegenactie van Alva. En de volgende stad was Alkmaar. En na 7 weken hebben ze toen nog gewoon opgegeven. Ja. Maar goed, het duurde nog jaren van oorlog. Het was ongekend bloedig en wreed. En daar, als het nou gaat over strategisch inzicht van Willem van Oranje, hij was iemand die doorzette dat het water ook maximaal gebruikt werd als strategisch bondgenoot. Dus dijken doorsteken, ondanks de ellende die dat betekende voor de boeren, om op die manier het Spaanse leger te verdrijven. Ja, dat is gelukt bij Alkmaar en in Leiden. Just my luck. Why, when I try to close the door, do I leave it? Lula Dupont was dat. En Just My Luck. Dat was het eerste deel van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek waren met Jos Wiener, burgemeester van Haarlem. Maar het ging in dit geval over Willem van Oranje. Zometeen het vervolg van die podcast. We zijn er met het laatste uur van de Nacht van EO, direct na het nieuws van 4 uur. Tot zo. Radio Tour de France. Ook op internet, de Tour live bij de NOS. Ja, ik krijg echt een kick van. Bekijk de beelden, lees het laatste nieuws en volg de live statistieken via nos.nl/tour. Le spectacle de la NOS. De Tour, ça roule. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Demissionair minister van Justitie Jessel Gus wil Mark Rutte opvolgen en de nieuwe leider worden van de VVD. Dat zegt ze in een interview in de Telegraaf. Volgens de krant schuift het partijbestuur haar naar voren als voorkeurskandidaat voor het lijsttrekkerschap. In het interview zegt de 46-jarige Jessel Gus ook klaar te zijn voor het premierschap, omdat ze de afgelopen jaren verschillende portefeuilles heeft gedaan en veel politieke rollen vervult. Eerder lieten andere prominente VVD'ers al weten af te zien van het lijsttrekkerschap, zoals fractievoorzitter Sophie Hermans en oud-ministers Dijkhoff, Schippers en Hennis. Zandvoort gaat extra belasting heffen op grote evenementen zoals de Formule 1. De zogenoemde funtax van €3 per bezoeker gaat volgend jaar in. De evenementen mogen de tax doorberekenen in de ticketprijzen. Het extra geld is bedoeld om kosten te dekken die worden gemaakt om mensenmassa's in goede banen te leiden, zoals verkeersregelaars, extra vuilophalers en veiligheidsmaatregelen. De organisatie van de Formule 1 is niet blij met de maatregel, omdat de race de gemeente naar eigen zeggen al genoeg geld oplevert. In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar de 2-jarige Emile. De peuter verdween zaterdag spoorloos toen hij bij zijn opa en oma was in een gehucht in de Franse Alpen. Alle 25 inwoners zijn verhoord en 800 mensen zoeken al dagen naar Emile, tot nu toe zonder resultaat. Vandaag wordt er verder gezocht. En boodschappendienst Picnic zegt aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de arbeidsinspectie. Tijdens controles bleek dat de boodschappenbezorgers van Picnic, maar ook van Albert Heijn, Jumbo Plus en Hoogvliet, te veel te maken hebben met ongezonde en onveilige omstandigheden. En als dat niet verandert, dan volgen er boetes, zegt de inspectie. Het weer nog, te trekken buien over het land naar het noordoosten. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst bewolkt, af en toe een bui. Later meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is inmiddels 4:02. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En zometeen dan laat ik je de NOS-podcast De Dag horen over het vertrek van premier Mark Rutte. Maar eerst gaan we terug naar de ongelofelijke podcast. Want het vorige uur hoorde je in het eerste deel van het gesprek dat journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas hadden met historicus, theoloog en burgemeester van Haarlem, Jos Wiene. Maar toch ook een soort keerpunt. Er is een oppermachtige koning. Ja. Ook in je verbeelding. Je moet op een gegeven moment het gevoel hebben, we kunnen winnen. Ja. En zolang je dat gevoel niet hebt, dus ja, zo'n Alkmaar en misschien ook het verzet in Haarlem wel, gaf toch het idee misschien wel van er is eer te behalen. Ja, toen Haarlem was veroverd, dat is misschien als het nou gaat over geloof nog wel interessant. Is ook een heel bekende tekst. Toen schreef de bevelhebber van het noorden aan Willem van Oranje van, nou, tenzij u een bondgenootschap hebt kunnen sluiten met een machtige buitenlandse vorst, een potentaat, kunnen we het misschien beter maar opgeven. Want het is hopeloos. Ik bedoel, dit Spaanse leger gaat gewoon het winnen. Dat is geen kans dat wij dit gaan winnen. En dan schrijft Willem van Oranje een brief. En dat is echt, vind ik, een hele opmerkelijke brief. In de eerste plaats omdat hij dan zegt van, jongens, niet defaitistisch worden. We hebben enorme successen behaald. Kijk eens hier, kijk eens daar. Je wint niet altijd. Maar moet je eens kijken wat wij voor elkaar hebben gekregen. Ja. En hou vol. En ik ga jullie helpen. En ik ga hulp sturen. En ik ga dit en ik ga dat. Maar, zegt hij, jullie vragen, heb je dan een machtige bondgenoot achter de hand? Nou, weet dit. Voordat ik met deze strijd begon, heb ik een vast verbond gemaakt met de potentaat der potentaten. Ja. En als wij dapper deze strijd zullen volhouden, zal hij uiteindelijk ons niet verloren laten gaan. Ja. Daar ben ik vast van overtuigd, dat geloof ik. En ik denk, ja, dat is toch ergens ook hoe Willem van Oranje van iemand bij wie de godsdienst meer op de achtergrond, denk ik, een rol speelde. Iemand geworden is die wel heel sterk zich afhankelijk voelde ook van het feit dat de strijd die hij voerde, dat was wat hem betreft ook een strijd waarbij hij God aan zijn kant voelde. Ja, dat naarmate zijn leven vorderde, werd het geloof op die manier groter. En ik denk ook dat dat ook psychologisch ook best te volgen is, hoe dat gaat. Ja. Als je al je luxe moment kwijt bent en je middelen en kwetsbaar bestaan leidt en dan moet je zien te overleven. Ja. Ja, die strijd, dat leverde uiteindelijk. Dus Alkmaar begon de victorie, slag op de Zuiderzee gewonnen, Leiden werd ontzet. Ja, ja. Het was heel moeizaam, maar ze hielden vol. Totdat in 1576 de nieuwe landvoogd plotseling overleed. Het geld was op, Spaanse soldaten gingen muiten. En dan plotseling zie je dat het hele Spaanse bestuur in elkaar stort. En dat Willem van Oranje als de grote held ingehaald wordt in Brussel. Ja. Dat is het meest triomfantelijke moment in zijn leven. Dat eigenlijk alle Nederlanden, praktisch alle Nederlanden, alleen Luxemburg deed niet mee, hem als de grote bevrijder zien. En dat hij daar als de grote held door een juichende volksmenigte wordt binnengehaald. Dat was het hoogtepunt van zijn leven. Daarna is het overigens weer. Ja, dan ging het weer een stukje minder. Maar dat was eigenlijk het hoogtepunt. En dan zag je dus ook al iets ontstaan van een soort verenigd Nederland eigenlijk. Een novum, min of meer, tot die de tijd. De Unie, zeg je toch? Ja, nou ja, je ziet dat Willem van Oranje zelf in 1572 het initiatief neemt om te zeggen van, wij gaan een nieuw bestuur vormen. En dan zie je dat alle Nederlanden op een gegeven moment dat gaan volgen. En die zeggen van, wij volgen zeg maar de prins van Oranje. Wij willen vrede met Holland en Zeeland, de andere Nederlanden. En wij willen dat er een nieuwe wind gaat waaien. Maar wel nog steeds ook met het gevoel van, ja, die koning moet daar natuurlijk wel bij betrokken zijn. Want dat is toch de wettige overheid. En dan eindigt dat ermee. Tenminste, dan gaan we wel met hele grote stappen. Maar dat Philips II op een gegeven moment zegt van, joh, die Willem van Oranje, dat is gewoon, zolang die valse huigelaar, die slang die ik aan mijn boezem heb gedrukt, die ellendeling daar zit, komen wij er niet uit. Die staat alles in de weg. Want vredesonderhandelingen mislukken, omdat hij iedere keer waarschuwt van, jongens, kijk uit, niet doen, want. Nou. En die zegt dan van, iedereen die die man uit de weg ruimt, die krijgt een reusachtige beloning. En die wordt in de adelstand verheven. En wordt vogelvrij verklaard. Ja, vogelvrij verklaard. En dan zie je dat Willem van Oranje reageert met een hele heftige aanval op Philips II, die trouwens voor eeuwen het beeld van Spanje mee beïnvloed heeft. Echt de zwarte legende wordt het genoemd. heel bijzonder om te zien hoe daar Philips II zelf echt aangevallen wordt. Tot op het bot, zeg maar. Op wat voor manier dan? Nou, door hem te beschuldigen van ja, jij zegt dat ik een huichelaar ben. Ik zal eens wat dingen over jou vertellen. Hij zegt daar bijvoorbeeld dat Philips II zijn eigen zoon vermoord heeft. Overigens, de kans is aanwezig dat dat inderdaad ook zo is. Oh ja. Elke beschuldiging die maar te vinden was, die wordt breed uitgemeten. De Spanjaarden, hun koloniale avonturen, dat is heel interessant. Want natuurlijk de Nederlandse Republiek werd spoedig daarna zelf een koloniale mogendheid. Ja. Maar Willem van Oranje die zegt dan van ja, die Spanjaarden proberen ons tot slaven te maken, zoals ze ook die arme Indianen tot slaven maken. Oh, dus dat hele koloniale rijk van de Spanjaarden, dat laat zien wat voor een ellendig en duivels regime dat eigenlijk is. Die probeert anderen tot al die andere volken. Ja. En dat proberen ze bij ons ook, maar wij zullen ons teweerstellen. Nou, en dat beeld, dat ging Europa door. Die werd in alle talen vertaald. Het werd eindeloos gedrukt. Dat breekt dan ook echt formeel met Philips. Want als ik het goed begrijp, tot dan toe houdt hij de schijn op. Ja. Dat wij eren het wettelijk gezag. Ja, de Universiteit van Leiden bijvoorbeeld. De beloning door Willem van Oranje. Omdat hij ook belangrijk vond dat er een universiteit was waar zeg maar een elite kon worden opgeleid voor die nieuwe staat. Die werd opgericht in naam door Philips II. Op advies van zijn lieve neef Willem van Oranje, zeg maar. Maar het voelt eigenlijk bizar omdat ze zo lang al aan het vechten. Ja, maar er zit ook een religieuze reden achter. Hè? Want het was natuurlijk voor christenen in die tijd ondenkbaar dat je tegen je vorst in opstand kwam. Ja, dat was toch de godgegeven vorst. Ja, precies. Dus ergens was dat zoeken naar hoe gaan we daarmee om. Dat was voor het heel belangrijk. Dat hielp. Nou ja, Luther zelfs ook niet. Luther die had zoiets van die vorsten, die moet je toch gehoorzamen. Ja. Want ja, God die heeft dat nou een keer zo bepaald. Calvijn vond dat eigenlijk ook, maar ook die laat één heel klein openingetje. Want die zegt van ook andere magistraten, lagere overheden, hebben ook een goddelijk ambt. Dus die geeft dan als het ware een beetje ruimte dat die lagere overheden, zoals bijvoorbeeld Willem van Oranje, dat die ook wel het recht zouden hebben om zich te verzetten. Misschien. De overheid die zichzelf corrigeert, als het ware. Dat zit er eigenlijk achter. Ja. Maar goed, dan eindigt het er ook mee trouwens dat de staten besluiten van wij gaan Philips II afzetten. Want dit wordt nooit meer wat. Het is een tiran geworden. En dat is een prachtige tekst trouwens, waarin dat gebeurt. Dan wordt er gezegd, de onderzaten, de onderdanen zijn er niet voor de vorst, maar de vorst die is er voor de onderdanen. Plakkaat van verlating, hè? Ja. En als een vorst niet meer het goede voor zijn onderdanen doet, ja, dan mogen die onderdanen op een gegeven moment ook zeggen van dit is onze koning niet meer. Die houdt zich niet aan de regels, aan de spelregels. En dan erkennen wij hem niet meer als koning, dus wij verklaren hem als afgezet. Nou, in de Nederlanden leidt dat ertoe dat er uiteindelijk gezegd wordt, deze koning die accepteren wij niet meer. Dan gaan ze nog op zoek naar een andere. Uiteindelijk mislukt dat. En dan zeggen ze van, weet je wat we doen? We maken de prins van Oranje, maken we graaf van Holland. Dus dat wordt gewoon de landsheer, de nieuwe landsheer. Ja. Dus we stoppen ermee om een Franse prins of een Oostenrijkse prins hier te halen. De prins van Oranje, die moet het zelf gaan doen. En die valt niet meer onder een koning dan? Nee. En het is dezelfde baas. En het interessante is dat dat besluit was genomen. En dat zou in juli 1584 zou zich dat afspelen. En net daarvoor werd Willem van Oranje vermoord. Ja, dus, door Balthasar. Vandaar dat wij een republiek werden. 10 juli, toch? Ja, 10 juli, ja. Ja, een Spanjaard of Fransman? Nee, ook niet. Nee, Franche-Comté. Dat was toen een deel van het Spaanse Rijk. En die was dus ook een onderdaan van Philips II. Was zeer vroom katholiek. En die had al van jongs af aan, zei hij zelf, had hij een haat tegen die prins van Oranje. Want dat was een vijand van de kerk en van God en van de koning. Okay. En hij wilde die man, die wilde die vermoorden. Dat was zijn levensdoel. Ja. Een religieuze moord dus eigenlijk. Dat was het zeker. Ja, ja. Ja, en ik heb altijd begrepen dat hij kwam daar binnen bij Willem van Oranje, omdat hij zei, ik heb iets fantastisch, ik heb iets geheims. Mijn familie is helemaal vermoord. Ik ben een Franse Calvinist. Mijn familie is door de katholieken vermoord en ik wil eigenlijk niks anders als u dienen. Stuurt Willem van Oranje, die stuurt hem op een reis naar Frankrijk om een boodschap over te brengen. En dan komt hij terug met een heel bijzonder bericht. Namelijk dat de broer van de Franse koning, de hertog van Anjou, dat die is overleden. Dat was in juni 1584 en dat was heel groot nieuws, want er was een bondgenoot van Willem van Oranje. Dus die komt met dat nieuws terug. En dan, dan komt hij bij Wil van Oranje en dan heeft hij nog geen pistool. Dus dan denkt hij, verdraaid, nu had hij het kans om die man te vermoorden. Maar het kan nog niet. En dan zegt hij, vraagt hij aan Wil van Oranje... Omdat hij een nieuwe missie voor de prins zou gaan vervullen. Dan moest de prins voor een paspoort zorgen. Daarvoor zou hij dan terugkomen. En dan vraagt hij aan de prins, kan ik wat geld krijgen... zodat ik een beetje fatsoenlijke kleren kan kopen. Hmm. Vervolgens koopt hij bij een lijfwacht van de prins... pistolen. Ja. Het eind van het verhaal is dat de prins dan vermoord wordt door hem. Als die voor dat paspoort terugkomt. Met de pistool? Wat is de veiligheidsmaatregelen waren in die tijd nog niet zo grondig als nu. Er waren best wel aardig wat veiligheidsmaatregelen. Maar ja, hij was iemand die, waarvan het idee was van... Die staat aan onze kant. Dus hij zal verder ook niet gecontroleerd zijn. Hij kon daar gewoon wachten. Ja. Toen kwam de prins van Oranje en die ging eten. Toen was die er al. En die zegt, hij vraagt of het paspoort er is. En dan zegt de prins, ik kom zo terug en dan krijg je je paspoort. En als de prins dan komt, dan wil hij de trap oplopen... en dan komt hij tevoorschijn en dan schiet hij hem dood. Ja, het kogelgat is nog steeds te zien natuurlijk. In de muur, ja. Nou ja, en het is eigenlijk dus... zo had ik het nog niet gezien, maar een soort religieuze moord... een soort aanslag eigenlijk, want hij wist natuurlijk ook wel... ik kom hier niet levend vandaan. Hij heeft nog wel echt een poging gedaan. Hij had een varkensblaas, waarmee hij hoopte dan over de gracht van de stad te kunnen... want hij kon kennelijk niet zwemmen. Een soort zwemband. Ja. Maar goed, hij werd achtervolgd en werd gepakt. Werd ondervraagd, waarbij prins Maurits was nog heel jong op dat moment... maar die was bij die ondervraging ook betrokken. Dat is niet zachtzinnig, hè? Die ondervraging weet ik niet... maar daarna is die op een gruwelijke manier terechtgesteld. Hij is gemarteld om te kijken van wat zit erachter. Zijn er nog meer mensen bij betrokken? Bleek dat hij toch vooral alleen werkte... maar wel met medeweten van Parma en van de Spanjaarden, zeg maar... Die hadden hem ook gefaciliteerd. En dan wordt hij ter dood veroordeeld. Dat gebeurt op een gruwelijke wijze. Ja. Een 16e eeuwse wijze. Hij wordt uit elkaar getrokken. Zijn ingewanden worden uit zijn lichaam getrokken... en in zijn gezicht gesmeten. Het is echt een uitzonderlijk wreed en hard verhaal. En wat er heel veel indruk maakte, was dat hij... bij alle martelingen en kwellingen bleef hij gewoon voortdurend... bij zijn vrome katholieken van... Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Dit gewoon welgevallige werk, biddend. Onderging die marteldood, zullen we maar zeggen. Ja. Misschien mag dat nog... want Wil van Oranje is eerder slachtoffer geworden van een moordaanslag... En wat ik wel een van de meest bijzondere verhalen vind... rond Wil van Oranje, dat is dat als die dan... iedereen dacht hij gaat sterven, want dat was ook een heel zware aanslag. In zijn gezicht geschoten of zo, toch? Klopt, door zijn gezicht heen, als het ware. Dat overleef je nou? Dat is bijna een wonder dat hij het heeft overleefd. Maar mensen dachten ook van dit gaat hij niet overleven. En dan ligt hij op zijn... ziekbed, waarvan het idee was... dit wordt wel waarschijnlijk zijn sterfbed. En dan is er een predikant... die zit aan zijn bed... en die heeft daar ook zelf over geschreven. En dan zegt Wil van Oranje tegen hem... van dat hij het moeilijk vindt... omdat hij straks God zal ontmoeten. En dat God dan rekenschap zal vragen... van al het bloed van al die oorlogen... waar Wil van Oranje bij betrokken geweest is. Al die mensen die zijn omgekomen. En dan... zegt die predikant, die zegt, u moet daar niet bang voor zijn. Want toen u jong was, vocht u voor de keizer, voor rekening van de keizer. En toen u oud geworden bent, hebt u gestreden voor de kerk van God... en voor de eer van God. Dus dat zal u tot roem strekken en niet tot straf. En dan zegt hij dat Wil van Oranje zei, non. Mais à la miséricorde de Dieu. En dat vind ik zelf op de een of andere manier, denk ik, van ja... dat is toch uitzonderlijk, dat hij dan op dat moment zegt van... nee, het gaat er niet om dat ik het allemaal goed gedaan heb... of dat het een rechtvaardige oorlog was. Dan moet ik het hebben van het medelijden, de misericorde, de genade van God. Ja. En dan denk ik van ja, volgens mij kijk je daar ergens ook wel in zijn hart. Er zijn allerlei redenen waarom ik denk dat hij iemand was die niet hield van geweld en van oorlog. Dat is op allerlei plekken is dat terug te vinden. Zowel in teksten die hij schreef, maar ook in dingen die hij deed. En op zo'n moment zie je van hij heeft die strijd gestreden met alles wat hij in zich had. En toch ook een besef gehad van ja, maar er gebeuren echt gruwelijke dingen. En, ja. en dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ergens ja, worstelde hij daarmee. Ja. En daar tegenover staat een soortgelijk verhaal van het eind van de hertog van Alva. Die is nadat hij in de Nederlanden uiteindelijk had gefaald, is die teruggegaan naar Spanje, was een tijdje in ongenade gevallen. Heeft Portugal veroverd voor de koning van Spanje, was daar gouverneur. Ja. Is daar overleden. En toen schreef zijn biechtvader, schreef aan de hertogin van Alva, zijn vrouw, van nou, ik ben bij uw man geweest in zijn laatste uren en hij is als een vroom christen gestorven. Ik heb hem de laatste sacramenten bediend. En ik heb gevraagd of er iets was wat zijn geweten bezwaarde. En toen had hij gezegd, nee, ik heb nooit iets gedaan waarvoor ik ik door schuldig zou zijn. Ja. Ik heb altijd alleen maar het goede gedaan. En dan denk ik, ja, als je die twee getuigenissen van een geestelijke aan het sterfbed van die twee grote tegenstanders hoort, dan denk ik, ja, dan is mij dat schuldbewustzijn van de prins van Oranje veel liever dan die rechtvaardigheid van de hertog van Alva. Ik vind het wel bijzonder om te horen. Want ja, dat is wel een vraag die ik nog had voor u. Nou, u bewondert Willem van Oranje ook wel. Tegelijkertijd zegt u ook, het was een bloeddorstig wat er allemaal gebeurde van beide zijden. Dat vroeg me af of dat inderdaad de glans afhaalt van Willem van Oranje als ook onder zijn bewind af en toe verschrikkelijke dingen. We noemden net al wat die watergeus af en toe uitverraten. Maar dit verhaal geeft misschien al een deel van het antwoord ervoor. Voor een deel, omdat ik denk dat de manier waarop hij daarmee omging, in ieder geval wat mij betreft, ook de tragiek en die in de geschiedenis ook vaak zit, wel heel goed weergeeft. En mij is het heel sympathiek, maar los daarvan, in een strijd, hetzelfde zie je nu in de Oekraïne, waarvan je zegt, ja, hij moet gevoerd worden. Ja. Daarmee word je niet, kan je niet zeggen van nou, dan is het allemaal goed wat er gebeurt. Nee. Maar het moet gevoerd worden. En, ja. En daarvan dat zie ik bij Willem van Oranje, die worsteling. Ik denk niet dat het een wreed of een oorlogszuchtig iemand was. Er zijn echt allerlei teksten op grond waarvan ik denk van dat was die niet. En dat wilde die ook niet zijn. Maar tegelijkertijd was die ook wel ruksigloos in zijn keuze om te zeggen, ik ben deze strijd aangegaan en ik zet deze strijd voort. Met hoe verschrikkelijk het allemaal ook is. Ja. Ja. Nee, wat ook, nu we aan het eind zijn gekomen, we hebben het eigenlijk niet over de laatste woorden gehad van, maar goed, het is al eerder te sprake gekomen in het gesprek van Heer, wees mijn ziel. En dit arme volk genadig. Ja, precies. Ja. Dat is trouwens wel interessant dat er ook nog wel heel verschillende katholieke en protestantse spin is, hè? Zowel rond de laatste woorden van Willem van Oranje als die van Balthasar Gerards. De katholieke spin in die tijd was Oranje zwijgend gestorven. Niks meer gezegd. Protestanten die hebben die prachtige laatste woorden van Heer op medelijden. En Balthasar Gerards precies andersom. Hè? De protestanten zeggen, die man die is mompelend heen gegaan. Terwijl de katholieke overleveringen heeft hij allemaal prachtige gebeden. Ja. Nog uitgesproken. Ja, nee, dat is absoluut waar. Tot op het laatste zijn is het ook een politiek figuur. Tot in zijn dood blijft dat ook. Tot na zijn dood. Meer dan gewoon een mens. Zeker. In Den Bosch werd er een deum gehouden om God te danken voor de moord of de dood van deze vreselijke man. En dan een paar dagen later sloeg de bliksem in de toren. En dan zeggen de protestanten, nou ja, het is duidelijk wat God ervan dacht. Maar goed, je ziet dat die verhalen, die zijn afhankelijk van het gezichtspunt van degene die ze vertelt. Ja. Er is ook een interessante discussie over of Willem van Oranje die laatste woorden nou wel of niet gezegd heeft. Sommigen zeggen dat kan bijna niet. Met de wonden die hij had, zou hij nooit meer zo'n volzin kunnen zeggen. Anderen zeggen dat, het is zo, vanaf de allereerste dag wordt al dat aangegeven door mensen die erbij waren. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat het verzonnen is. En weer anderen zeggen van ja, maar het kan zijn dat het als het ware klaar lag. Van ja, jongens, precies. als die gedood wordt, dan hebben we zijn laatste woorden zijn dit. Dan weten we het al. Ja, dat misschien een van zijn geestelijke adviseurs bij hem kwam. Moeten we niet nadenken wat je laatste woorden zullen zijn, mocht het moment komen. Ja, wie en weet. Als het moment zo is, dan... Iemand die in zijn leven zoveel is bezig geweest met wat we net noemen, propaganda, spin. Ja. Welk beeld schep je? Kan ik me voorstellen dat ook dit op een bepaalde manier onder controle was? Zeker, ik sluit het ook niet uit. Ik denk eerlijk gezegd dat we het nooit zullen weten. Nee. Of het nou spin is of het is echt. Maar het geeft wel op een hele bijzondere manier weer wat de laatste jaren van zijn leven zijn levensmotto geweest is. Ja. Ja. Ja. En nou, wat blijkt aan wat u vertelt over Willem van Oranje en de hele geschiedenis van de opstand en zo. Dat religie dus wel degelijk een grote rol speelt daarin. Nou, dat was op zich bekend. Maar ook een grote rol in de levens van de hoofdpersonen. Terwijl toch, ook de afgelopen dagen, als ik me ook een beetje verdiept heb in Willem van Oranje en het hele conflict, zijn er toch veel historici die zeggen van ja, nou ja, weet je, het ging eigenlijk meer om de belastingdruk, of het ging eigenlijk meer hier en daarom. Ja. Maar uit uw woorden proef ik, nee, religie speelde zowel in zijn persoonlijk leven als in de hele opstand en dat verhaal een grote rol. Een grote rol, ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk dat je kan zeggen dat daar waar religie bij historici niet meer zelf een rol speelt, dat ze het ook moeilijker vinden om het een hele grote rol te geven. Dus dan ga je het op andere factoren ontleden. Die zijn geen onzin. Ik denk echt dat het onderzoek heel veel dingen heeft laten zien die ook een hele grote rol gespeeld heeft. Die belastingdruk speelde een grote rol. Een hoge edelman die de koning uit de buurt wilde houden. Precies. Ja. De familieambitie, noem maar op. Dus er zijn alle andere dingen die je daarbij kunt halen. Ja. Maar ik vind tegelijkertijd bijna ongelooflijk dat als je in de bronnen zo evident ziet dat die religieuze argumentatie belangrijk is. En dat mensen daar zo op reageren. Zo'n Balthasar Gerards, ik bedoel, dat is volstrekt evident. Maar ook Willem van Oranje, als je de brieven... waarom zou je de man niet serieus nemen in de dingen die hij zelf schrijft? Ja, Philips II is overigens eigenlijk geen discussie over. Nee. Omdat iedereen zegt dat is wel evident. Ja. Maar ook bij Willem van Oranje zeg ik, neem gewoon ook serieus. Wat hij schreef, wat hij zei, de consistentie daarin. Marnix van Sint-Aldegonde zijn briljantste medewerker, denk ik. Zeer overtuigd Calvinist. Maar ook iemand die zeer overtuigd was van het geloof van iemand als Willem van Oranje. Dan denk ik, jongens, ik verbaas me erover dat soms historici de neiging hebben om dat dan als het ware weg te schuiven. U noemt dat ongelooflijk. Wat ten eerste een woordkeuze is die ik van harte toejuich in deze podcast. Maar u zegt dan eigenlijk ook van, ja, we zijn misschien wel zo seculier geworden met z'n allen. Misschien wel ook de historici. Die zijn zelf niet gelovig. Dan wordt het steeds moeilijker om je voor te stellen dat hoofdpersonen in de geschiedenis zich echt daadwerkelijk laten leiden door zoiets als geloof. Terwijl inmiddels weten we ook door diepe overtuiging. Kijk, het is ook heel cynisch om te denken dat mensen alleen maar geleid worden door ambitie, door eerzucht, door bezit verlangen, door gebrek aan bezit. Dus zeg maar economische motieven. Dat is eigenlijk ouderwets marxistisch, zou ik bijna zeggen. Terwijl ik denk van jongens, je kunt ook heel erg geïnspireerd zijn door een geloofsovertuiging. En je kunt ook, en dat is een citaat van Willem van Oranje zelf, die zegt ergens dat het geweten is gewoon gigantisch belangrijk. Het geweten, je moet niet iets doen wat tegen je geweten ingaat. Dat was een overtuiging die hij had. Ja. En daarvan denk ik van ja, neem dat ook een beetje serieus. Als iemand dat zo duidelijk laat zien en daar uiteindelijk alles voor over heeft, zelfs fases waarin hem aanbiedingen werden gedaan van joh, als jij nou stopt met die oorlog, dan krijg je gigantische beloning. Als jij dan vertrekt, krijg je al dat geld, al die goederen, alles komt terug. Je familie wordt weer in ere hersteld. Maar stop met die oorlog. Ja. Ja, hij heeft er nooit meer iets van willen weten. Ja. Hij zei, dat is een leuke woordspeling op een gegeven moment. Calvus et Calvinistus sum. Ik ben kaal en Calvinistisch. Ja, nee, wat hier denk ik ook een rol speelt. Misschien niet alleen een seculiere lens of zo. Maar hoe zou ik het zeggen? Ook, het is moeilijk om je voor te stellen hoe complex mensen kunnen zijn. Ik moet altijd denken aan iemand als Martin Luther King bijvoorbeeld. Dat is een beetje gek om. Maar dat was natuurlijk aan de ene kant een buitengewoon door geloof gedreven man, maar ook een man die vreemd ging bij het leven, dat weten we ook. Ja. Van Willem van Oranje worden dat soort verhalen ook vaak verteld. Terecht, hè? Hij ging ook vreemd, had een matresse. Seksueel leefde hij niet. Zoals het beeld dat mensen hebben van vrome protestanten enzovoort. Of de knijper ik altijd in het donker of zo. Maar dat idee dat je dingen kunt combineren met elkaar. Dat mensen complex zijn, niet complex, consistent zijn. Ja. Dat ze verschillende levens tegelijk leven. Dat is een heel moeilijk iets misschien. Maar tegelijk, ja, van Philips kan iedereen zich voorstellen. Heel straight, heel stijf, heel rigide, heel dogmatisch. Die kunnen we makkelijk als een gelovige mens neerzetten. Ja. Oranje, die veel complexer was. En een charmante, briljante diplomaat. Iemand die mensen geld uit de zak kon praten waar ze bij stonden. Die ook nog eens vreemd ging. Die, maar toch wel liet, even. Liet schrijven. Dus ik ben het helemaal eens, hè? Dat is waar. Maar toch vind ik het dan ook wel heel interessant. Op een gegeven moment, die tweede vrouw is die van gescheiden. Ja. En dan gaat hij voor de derde keer trouwen. En daarbij krijgt hij enorme tegenstand. Hmm. Zijn broer is boos. De Duitse vorsten die vinden het schandalig wat er gebeurt. Dus er is heel veel weerstand. En dan schrijft hij van... Ik ga het nu met heel moderne woorden zeggen... want die woorden die gebruikt zijn anders. Maar het komt er eigenlijk op neer. Ik voer deze strijd. Ik woon hier, ik leef hier en ik voel mij eenzaam. En ik verlang naar een vrouw. Ja. En liever dan nu gewoon met iemand te gaan samenwonen... Ja. Wil ik gewoon ook echt trouwen. Ja. Dus ik heb zelf het idee dat, ook al is het absoluut waar... zeker in bepaalde fasen van zijn leven, dat hij daar makkelijker mee omging... dat hij in die fase, toen het politiek helemaal niet zo vanzelfsprekend... makkelijk was om die keus te maken, dat hij zei van dit is wat ik nu wil doen... en ik voel mij voor God ook vrij om nu deze keus te maken... en dan wil ik dus ook trouwen. Nou ja, en precies. Dus er zit misschien ook nog iets in van ontwikkeling bij iemand. Ja, hè? Dus ik herinner me nog... Toen ik jong was, dat die film waar Jeroen Krabbé in speelde... over Oranje, waar die als een soort revisionistische film... waar Oranje, vooral zijn jeugdjaren, werd hij neergezet... als een ongelooflijke losbol die maar feesten en dronk en slemte en vreemd ging. Misschien was dat al onvertrouwd iets van waar geweest zijn... want het leven van de jongens uit die kringen in die tijd... was waarschijnlijk voor een deel ook zo. Maar dat zijn ook bordkartonnen plaatjes. Iemand ontwikkelt zich, iemand heeft altijd meer kanten... En, nou ja, dat is denk ik ook belangrijk om zeker bij historische personen te zien. En zeker als je gaat nadenken over dingen waar mensen niet zo vertrouwd meer zijn, zoals religie. Mensen kunnen wonderlijk veel met elkaar combineren. Ja. Intens religiositeit en tegelijk ook een leven van losbollerij soms. Dat kan soms samengaan op een gekke manier. Of in elk geval in verschillende levensfasen van iemand. Ik wil niet te zeggen dat we allemaal hypocriet zijn of zo. Maar nou ja, je moet minst, ook een beetje empirisch minst. Kijken. Iemand kan dat blijkbaar. Ja, zeker. Ja, was blijkbaar en bovendien is dat natuurlijk ook wel weer... dan komen we wel met een heel Calvinistisch eindconclusie overigens. Daar hoort bij beschouwing van de mens ook wel het besef... dat een mens geneigd is tot alle kwaad. Dat er zit... Ja. Je gelooft niet van als je een gelovige bent, ben je een heilige. Dat hoeft niet. Die zijn er geweest, gelukkig. En dat is fantastisch, als voorbeeld, als inspirator. Willem van Oranje was geen heilige. Dat is denk ik wel helder. Die heeft ook fouten gemaakt. Maar het was wel een mens. En ik denk uiteindelijk was het ook een mens uit één stuk. Die stond voor een aantal principes waar hij bereid was alles voor te geven. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Ik vroeg me af, kan een burgemeester vandaag überhaupt nog iets leren van... Van Willem van Oranje in de huidige politieke polarisatie en chaos soms. Ja, ik heb het idee dat die hele discussie rond verdraagzaamheid... dat is iets waarvan wij de neiging, denk ik, gehad hebben... zeker aan het eind van de 20e eeuw. Nou ja, dat was iets van die tijd, fanatici toen. Ja. En sommigen zagen het licht en wij weten dat nu. En in onze samenleving, ja, ik zie het eigenlijk met een zekere bijna... verbazing aan hoe dingen die heel lang vanzelfsprekend waren... hoe die gewoon ons ontglippen. De tegenstellingen in de samenleving, de haat... de manier waarop in de Tweede Kamer gewoon gezegd wordt... van je moet het heilige boek van moslims verbieden. Ja. Zo'n nieuwe godsdienst die van alles en nog wat oproept... aan onverdraagzaamheid, zowel bij moslims zelfs... als bij mensen die daar juist zich van afkeren... Dan denk ik van, dan is het helemaal niet zo gek om nog eens te kijken naar die teksten uit de 16e eeuw. Van wat iemand als Willem van Oranje in al die verschillende brieven en bijdragen zei over het belang dat je als mensen met verschillende overtuigingen samen kunt leven. En elkaar ook kunt accepteren. Gewetensvrijheid als hart van de republiek. Absoluut. Ja. En ik denk echt dat dat iets is in onze tijd. Als ik nu naar Amerika kijk. Dan denk ik, jongens, het is toch afgrijselijk wat daar gebeurt. Dat democraten en republikeinen elkaar bijna haten. Wat is daar aan de hand? En wij moeten op zoek gaan naar wat ons verbindt. En ik denk dat je in zo'n periode van opstand, die strijd die je toen gevoerd is, dat je daar dat ook ziet. Hoe iemand als Willem van Oranje probeert om al die heel verschillende groepen toch bij elkaar te krijgen en te houden. Een tweede wat ik ervan zou willen zeggen, dat is een enorme toewijding. Iemand die zegt van hier ja, sta ik voor. En die daar dan uiteindelijk ook niet meer van afwijkt. Wel heel diplomatiek. De ene keer zus, de andere keer zo. Maar uiteindelijk in de grond is dat wel waar ik hart en ziel voor de publieke zaak. Precies. Nou, die standvastigheid die u bewondert aan Willem van Oranje. Mm. Ja, het is natuurlijk ook van u bekend dat u een periode heeft gehad waarin u ernstig bedreigd werd. Is dat dan iets waar u misschien wel op teruggrijpt? Misschien maak ik het nu te pathetisch, maar dat u in uw werkkamer kijkt naar dat portret van Willem van Oranje en denkt van ja, soms moet je standvastig zijn, ook al kan dat echt zelfs gevaarlijk zijn dus. Ja, ik weet niet of het nou een heel directe inspiratie is. Ik weet wel dat mijn zoon, ik zat in een safe house en daar had ik een paar dingen meegenomen. Daar hing aan de muur een schilder of een prent van de moord op Willem van Oranje. Toen zegt hij, nou, dat vind ik nou niet zo'n inspirerend prentje hier in dit safe house. Ik zeg van, nou, misschien juist wel. Waarom wel? Nou, omdat ik ook echt vind dat sommige dingen zijn van zo grote betekenis. Dan mag je geen duimbreed toegeven. Wat ook de consequenties zijn. En ik denk dat Willem van Oranje dat inderdaad gedaan heeft. Ja, en dat vind ik in die zin wel inspirerend. Ja. En ik heb ook wel echt de overtuiging dat je moet staan voor gerechtigheid, voor publieke zaak. Geen duimbreed toegeven aan mensen die met geweld proberen hun zin te krijgen en hun criminaliteit willen doorzetten. Maar het één is dus de verdraagzaamheid. Het tweede, dat is de standvastigheid. Van ik sta hiervoor en dan ga ik daar ook door tot het eind. En neem daar ook de consequenties van. Het derde wat ik heel interessant vind, dat is dat iemand als Willem van Oranje dit, je kan echt niet zeggen dat is een democraat of zo. Het was een prins, een hoge edelman die in de hoogste kringen verkeerde en die dat ook prachtig vond. Maar ik vind het zelf inspirerend en bijzonder om te zien hoe die zich verbindt met een zaak van die Nederlandse opstand, van de burgers. Op een gegeven moment is er een buitenlandse reiziger en die komt om de prins van Oranje te gaan zien. Want nou, dat was een strijd waar heel Europa naar keek. En die zegt, ik was echt stom verbaasd. Die man die loopt hier op straat en die ziet eruit als een gewone burger. Er was iets waardoor hij in staat was om zich dan ook te gaan verbinden met die mensen waar hij op dat moment zich zijn lot mee verbonden had. Hij was een van hen geworden. En dat vind ik ook wel iets heel bijzonders. En ik denk dat dat eigenlijk ook belangrijk is dat je als politicus of bestuurder, dat je niet heel ver afstaat van wat ik maar noem, het gewone volk. Ja. Maar dat je daar dichtbij staat. Ja. Doet een beetje denken aan Mark Rutte op zijn fiets. Ja, nou ja, dat is dat ik vind het ook typisch zonder Nederland. Ze willen vergelijken. Een soort traditie werd daar gezet bijna. Ja. Kom misschien al terug tot Willem van Oranje. Zoals er veel teruggaat tot Willem van Oranje. Ja. Allerlaatste vraag. U bent politicus, bestuurder geworden. Als ik u zo hoor vertellen, denk ik misschien dat u stiekem wel zo'n biografie van Willem van Oranje met 1200, 1300 pagina's, dat soort boeken zijn er over hem geschreven. Had u dat niet liever gedaan? Gewoon 10 jaar van uw leven gegeven om gewoon het standaardwerk. Ja, soms denk ik dat was ook wel geweldig geweest. Maar goed, ik heb wat ik gedaan heb met ontzettend veel plezier gedaan. En volgens mij is dat uiteindelijk ook goed. Maar ik geef toe, het is altijd iets geweest wat mij wel bezig hield. En ik heb er altijd ruimte gezocht om daar veel over te lezen en ook over na te denken. En dat bleek ook wel tijdens dit gesprek. Hartelijk dank voor de hartelijke ontvangst ook hier in dit prachtige stadhuis. Maar ook voor alles wat u te vertellen had over Willem van Oranje. Heel veel geleerd. Mooi geïnspireerd. Dus dank ervoor. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert samen met vaste gasttheoloog Stefan Paas in gesprek ging met Jos Wiene. En iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 uur de Ongelofelijke Radio. Daarin spreken David Bogert en Stefan Paas iedere week een spraakmakende gast over religie in een steeds ongeloviger Nederland. De nacht van EO. Toen Rutte in 2006 na een spannende strijd met Rita Verdonk leider werd van de VVD, zat de partij electoraal zowat aan de grond. Maar met de jonge, toen nog wat sullige Rutte aan het roer, werd de weg naar boven ingeslagen. Sinds 2010 is de VVD de grootste partij van Nederland en werd Rutte daarmee de langst zittende premier uit de geschiedenis. Maar, je zal het vast niet gemist hebben, na de volgende verkiezingen verlaat hij de politiek. In deze aflevering van de NOS-podcast De Dag vertelt politiek verslaggever, VVD-kenner en Rutte-watcher Wilma Borgman hoe de VVD onder Rutte veranderde in een partij die langdurig aan de macht kon blijven. En hoe heeft Rutte zich de afgelopen 17 jaar eigenlijk ontwikkeld? Van harte welkom. Het is een vrij ongebruikelijke dag om als Tweede Kamer plenair te vergaderen. Aanleiding tot deze vergadering is dat vrijdag 7 juli 2023 de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen hun ontslag bij de koning hebben ingediend. Wilma Borgman, jij volgt de VVD en Mark Rutte al jaren. En hoewel natuurlijk niemand in zijn hoofd kan kijken, heeft jouw politieke intuïtie over hem en de partijen nog niet zo heel vaak in de steek gelaten. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Maar zag jij dit aankomen, die bijna koele zakelijke mededeling, dat het voorbij is? Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Ik zag het absoluut niet aankomen. Dat wil zeggen, niet nu, niet op dit moment, gisterochtend. Misschien wel op een later tijdstip, want ik was er inmiddels wel van overtuigd geraakt dat ze in de achterban van de VVD ook niet helemaal meer zo vanzelfsprekend vonden dat hij nog een keer doorging. Maar niet op dit moment zoals dat gisteren gebeurde. Aan de andere kant, het past wel bij hem. Rutte wil zich absoluut niet laten wegsturen. Hij wil zelf de regie houden. Hij doet dat nu op deze manier. En je zegt cool en zakelijk. Er werd hem gevraagd daarna in de wandelgang hoe hij terugkeek bijvoorbeeld op de MH17-ramp en wat dat allemaal met zijn premierschap heeft gedaan. En daar was toch een heleboel emotie zichtbaar. U kijkt dus naar een extra journaal in verband met het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Na afloop van zijn verklaring in de Tweede Kamer, want zo begon het debat, hè, stond Rutte de pers te woord en hij legde aan onze collega's uit hoe en wanneer hij die beslissing heeft genomen. Waarom stopt u, meneer Rutte? Ik heb daar uiteraard over nagedacht sinds de ontstaanssituatie van vrijdag. En uiteindelijk gisterochtend de knoop doorgehakt. Dat ik denk dat dit het goede moment is om een stukje door te geven. Dat voelt goed. Wat gaf de doorslag dan? Het is natuurlijk altijd iets wat je doet met veel emotie en met veel gemengde gevoelens. Maar alle partijen moeten zich beraden wie nu lijsttrekker worden. Ook de VVD. Dat betekent dat ik moet beginnen te zeggen, wil ik het? Dat is een vraag aan mij om erover na te denken. En ik heb dat goed gedaan. En ik denk eerlijk gezegd dat dit het goede moment is. En heb daar gistermiddag partijvoorzitter en de fractievoorzitters van op de hoogte gesteld. Gisteren sprak ik in de podcast met Kees Boonman voor een eerste snelle analyse. Jij was toen zelf nog heel druk bezig de radio te bedienen op dat moment. Maar hij zei, Rutte heeft gegokt en verloren. Hij heeft zich politiek misrekend, zei hij. Want dit zal op deze manier nooit de bedoeling van Rutte zijn geweest. Maar als je dat zegt, dan ga je er bijna van uit dat er voor hem andere motieven waren dan de inhoudelijke om die conclusie vrijdag te trekken, dat het kabinet er niet uitkwam, dat het kabinet dus zou aftreden. En ik vraag me af of dat zo is geweest. Ik denk eerlijk gezegd dat wij, ook journalisten, dat wij onderschat hebben hoe ernst het de VVD is geweest met die hele asielkwestie. En dat we ook de waarschuwing van de fractieleider, van Sofie Hermans, niet serieus genoeg genomen hebben. Ze heeft een aantal keren dreigende taal gesproken richting de partijleider. Nou, we hebben dat allemaal afgedaan als dat het afgestemd was en afgesproken en toch min of meer een soort van toneelstukje. Maar achteraf moeten we misschien wel vaststellen dat bij de laatste keer dat ze waarschuwde, en dat was op het congres in juni, dat op dat moment de VVD-top al wist of geweten heeft dat het kabinet hier niet uitkwam en dat het kabinet hier misschien wel over zou vallen. Je ziet, er ligt een serieus pakket. Er liggen maatregelen om dat aantal echt naar beneden te brengen op termijn. Dan kunnen wij nog een keer wat vragen van al die mensen in het land, om die mensen die hier nu naartoe komen, om die op een fatsoenlijke manier op te vangen. Maar dat is de enige voorwaarde waarop we dat kunnen doen. Dus daarom zeg ik nog een keer, Mark, schiet op. En wij spraken elkaar afgelopen weekend in Met het oog op morgen. En toen zei je dat bij de VVD-achterban er ook wel echt opgeluchte reacties te horen waren over dat het kabinet was gevallen. Hoe is dit nieuws dan nu aangekomen? Zijn ze nog steeds opgelucht of toch ook wel in shock dat Rutte nu vertrekt? Ja, er gebeurde iets opmerkelijks, vond ik, de afgelopen dagen na de val van het kabinet in de discussies onder VVD-leden. Daar was toch steeds duidelijker een geluid te horen waarin mensen zeiden, nou, die Rutte die vanzelfsprekend doorgaat, nou, we weten nog niet of dat wel zo'n goed idee is. Misschien is het wel het moment gekomen om een nieuw gezicht te zoeken, om een nieuw verhaal te zoeken. En dat werd in de loop van het weekend steeds sterker. Dus ik denk eerlijk gezegd dat er veel mensen ook in de VVD nu opgelucht zijn dat deze beker van zelf de partijleider van de troon stoten, dat die niet leeggedronken hoeft te worden, dat hij zelf tot dit besluit is gekomen. Ik denk dat dat voor veel mensen ook wel een soort opluchting is, want nu kunnen ze wel met een schone lei beginnen. Dag meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Even iets over uzelf. U bent historicus, van huis uit. Ja. En u was voorzitter van de EOVD. En toen was u voor het legaliseren van softdrugs. Klopt. Zo lekker vond u het. Ja, ik zou willen zeggen, ik heb niet geïnhaleerd. Als Mark Rutte in 2002 als jonge staatssecretaris sociale zaken bij Buitenhof aanschuift, heeft hij voor het grote publiek nog enige introductie nodig. Want niet iedereen weet wie deze jonge politicus van de VVD is. Hij was door Gerrit Salm gevraagd om in het eerste kabinet Balkenende staatssecretaris te worden en wilde daar naar eigen zeggen zijn carrière in het bedrijfsleven bij Unilever best even voor onderbreken. En ik had zelf de ambitie om een keer in mijn loopbaan bij Unilever een onderbreking te hebben om in de politiek te gaan. Maar ik heb ook steeds gezegd, ik wil niet voor een hele lange tijd in politiek. En ik zie dat gewoon toch even als een moment. Voor een jaar of 4, 5. En ik wil toch ook zeker die bedrijfslevenlijn goed openhouden. Okay. Die 4, 5 jaar werden er een stuk meer, zoals bekend. De politiek beviel. En dat is ook niet gek, want Rutte was als student geschiedenis in Leiden al actief lid van de VVD en deed als vroege twintiger ook al zijn eerste media-ervaring op als voorzitter van de jongere tak van de VVD. Ik vind dat de VVD, en ook de JOVD vindt dat, moet streven naar samenwerking waar dat mogelijk is met D66 als 1. 2. Moet streven naar een coalitie in de toekomst met de Partij van de Arbeid. Na het eerste staatssecretarisschap mocht hij ook onder Balkenende 2 aanblijven als staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Later maakt hij de overstap naar onderwijs, cultuur en wetenschap, totdat hij in 2006 als partijleider van de VVD wordt gekozen. Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker. Dames en heren. En deze uitslag geeft mij de kracht om met de VVD Nederland klaar te maken voor de toekomst, de welvaart te laten toenemen en het optimisme in onze samenleving terug te brengen. Aan die benoeming gaat een felle machtsstrijd met Rita Verdonk vooraf. En ook nadien blijft het nog rommelen in de partij, totdat Verdonk uiteindelijk helemaal uit de fractie wordt gezet. En het is op dat moment, zegt Wilma Borgman, ook helemaal niet zo duidelijk dat Rutte de geschikte man was om de partij weer op de rit te krijgen. Of hij nou zo'n groot politiek talent was, dat op dat moment staat dat nog te bezien. We wisten wel dat hij een goede spreker was en dat hij dus heel goed thuis was in de partij. Maar toen Rutte in 2006 die lijsttrekkersverkiezing van Rita Verdonk op het nippertje had gewonnen, was zijn leiderschap echt helemaal niet zeker. Want bedenk even waar hij campagne mee had gevoerd om lijsttrekker te worden, namelijk met de stelling dat de VVD er voor iedereen zou moeten zijn. Niet alleen voor de parelketting uit Wassenaar, om het maar zo te zeggen, maar ook voor de Marokkaanse buurtvader uit de grote stad, de bijstandsmoeder die iets van haar leven wilde maken. Hij kwam met een klimaatplan, dat heette Groen Rechts. En die agenda, die kleur die hij toen had, die zorgde ervoor dat ze bij de VVD-achterban eigenlijk niet zo goed wisten wat ze met hem aan moesten. Ze vonden hem maar een beetje een linkse jongen. En het is daarna, vanaf 2008, de invloed geweest van Ivo Opstelten als partijvoorzitter. Die heeft hem gevormd tot de man die de VVD-boodschap tot zich had genomen. Die zich realiseerde dat het ging over drie dingen. Over de economie, over veiligheid en over integratie. Dat verhaal heeft uiteindelijk in 2010 ertoe geleid dat Rutte de verkiezingen won. En van de VVD voor de eerste keer de grootste partij maakte. Ja, en toen bleek dus dat hij wel degelijk een groot politiek talent was. En dat hij dat kon ontwikkelen. Wat kenmerkt dat talent volgens jou? Ik moest bij het aangekondigde vertrek toch even terugdenken aan iets wat ik jaren geleden heb meegemaakt met Rutte. Toen hij net premier was. Toen hij bezig was met een rondgang door de partij om de banden met de afdelingen wat aan te halen. Dat gebeurde volgens een vaste gewoonte in de VVD om politieke cafés te organiseren in iets te kleine zaaltjes met iets te veel mensen. Zodat het allemaal lijkt alsof er heel veel belangstelling is. Nou, ik heb toen een paar van die bijeenkomsten bijgewoond. De eerste was in Groningen. En je moet je dan voorstellen, dan komt Rutte binnen in zo'n overvol café. Dan gebeurt er wel echt iets bij de deur. Je ziet hem zwaaien naar iedereen. Hé, wat leuk dat jij er ook bent. Je hebt het gevoel dat hij het dan ook echt helemaal meent. Hij maakt grapjes dat het Kamerlid dat hij bij zich heeft er is voor de moeilijke vragen. En hij zelf voor de lol. En die eerste avond dacht ik, oh, wat doet hij dat goed. De tweede avond, weer dat de kleine zaaltje. Weer veel mensen, weer bij de deur. Weer dat Kamerlid, weer dat grapje. Weer dezelfde manier. En de derde avond precies hetzelfde scenario. En toen dacht ik, dit is gewoon allemaal ingestudeerd en allemaal bedacht. En dat doet hij. Ik heb wel eens van mensen gehoord dat als je tegen Rutte zegt je hebt in 2015 op dat en dat congres die en die toespraak gehouden over de dikke ik. Dat was toen naar aanleiding van dat. En de eerste woorden waren dit. Dat hij dan een soort van het bandje terugspoelt in zijn hoofd. En dat die speech er dan net zo weer uitkomt als die in 2015 eruit kwam. Kijk, hij is verbaal natuurlijk heel begaafd. En zijn communicatietalent is waarschijnlijk zijn grootste hulpmiddel in zijn functie geweest. En wat ik ook altijd van iedereen hoor, wat ik ook zelf heb ervaren, is dat hij ook persoonlijk heel betrokken is. Als iemand ziek is, als iemand in de ellende zit, dan zal hij daar aandacht voor hebben. En ik denk dat ook die eigenschap hem al die jaren overeind gehouden heeft. Als ik hem een keer nodig had, dan stuurde ik een sms'je. En binnen 10 minuten, ook tijdens de kabinetsformatie, binnen 10 minuten had je hem aan de lijn. Als je deze dagen en sowieso de afgelopen jaren de verhalen over Rutte hoort en hoe goed hij met zijn oude Nokia was in het onderhouden van contacten, dan ga je bijna denken dat de mensen die niet regelmatig met hem sms'ten in Nederland in de minderheid zijn. Het was ongetwijfeld een van zijn kenmerkende eigenschappen. Hij was benaderbaar, energiek en goed gemutst. We gaan weer beginnen! Mark Rutte, ook wel de lachende premier. De man die net zo makkelijk omgaat met de grootte der aarde als de onbekende op de markt. Dag mama, dit is Mark Rutte. Maar dat joviale werd in de loop der jaren door sommigen ook gezien als karikaturaal. Alsof hij een typetje werd, zoals Wim de Bie, als goedlachse wethouder uit Laren. Hoi! Huh? Nee. Even! Ja. En achter de schermen kon Rutte ook hard en driftig zijn. Vertellen mensen die hem goed kennen en nauw met hem samenwerkten. Ja, hij kan ontzettend uit zijn slof schieten. Ben je helemaal belazerd? Dat gaan we niet meer mee. Dat gaan we niet meer doen. Dan kan je beter een andere baan zoeken. Dat kan dan zijn dat hij de telefoon opneemt en iemand echt vrij cru zegt van, verdorie, wat gebeurt hier nou, dit kan gewoon niet, enzovoort, enzovoort. Nou, hij heeft mij wel eens verteld dat hij in zijn jeugd wel pilletjes ervoor had, voor die driftaanvallen. Ik heb een keer gehad, toen stond hij, volgens mij had hij een niet-machine in zijn handen. Nou, ik had de indruk, hij is zo boos, daar kan je wel eens mee gaan gooien. Dus toen zei ik tegen hem van, Mark, één ding. Als je gooit, ik gooi terug en ik gooi raak. In alle carrièreoverzichten van Rutte vandaag op radio, tv en in de kranten staan talloze kwalificaties en anekdotes over Rutte. Het gewoontedier, de goede debater, de dealmaker, de blijmoedige probleemoplosser, de netwerker, de teflonman die je nooit kon raken en ook nooit echt leerde kennen. De man met de appel op de fiets, de man die zijn eigen koffie koopt, de man zonder visie of actieve herinneringen. Wat je ook van Rutte vindt, feit is dat hij de langstzittende premier is die Nederland ooit gehad heeft. Hij heeft 4 kabinetten geleid. In allerlei verschillende samenstellingen. Hij kon eigenlijk met iedereen samenwerken. Heb jij een idee welke combinatie van al die kabinetten voor hem het beste werkte? Wat stond het dichtst bij hemzelf? Ja, Rutte werd wel omschreven als een politieke chameleon, voor wie het niet zo heel veel uitmaakte met wie er inhoudelijk moest worden samengewerkt. Ik denk dat het vooral afhing van de mensen met wie hij werkte en of hij daar een beetje mee door een deur kon of niet. Zijn vriendschap met Diederik Samson bijvoorbeeld, die hij over heeft gehouden aan zijn tweede kabinet met de PvdA. Die vriendschap, die heeft ervoor gezorgd dat dat kabinet de eindstreep haalde, want inhoudelijk waren er echt enorme verschillen. En zijn vriendschap ook met Halbe Zijlstra. Rutte staat überhaupt bekend als iemand die heel langdurige vriendschappen onderhoudt. Het verhaal is bekend dat hij al 25 jaar met dezelfde reisgenoot op dezelfde vlucht naar hetzelfde hotel in New York gaat. En ik denk trouwens ook dat hij vond dat hij dat moest kunnen, met iedereen samenwerken. Want Nederland is nou eenmaal een land van politieke compromissen. Je hoort het hem zeggen. Hoewel er wel twee partijen waren die hij om inhoudelijke redenen in de ban deed. Dat was Forum voor Democratie en de PVV. En dat kwam bij de PVV niet alleen om een inhoudelijke reden, maar toch ook wel om een persoonlijke. Na de val van zijn eerste kabinet nam hij de PVV heel erg kwalijk dat hij de boel had opgeblazen. Nou, dat hebben we echt nog jaren moeten horen tussen die twee. Maar u liep weg op het hoogtepunt van een economische crisis. En meneer Wilders, u bent boos dat ik u uitsluit. Dat ik niet meer met u wil regeren. En ik wens u toe veel zetels. Persoonlijk, hè, gun ik u. Ik hoop het niet voor Nederland. Maar mocht ik daar aan tafel zitten, en ik hoop dat natuurlijk dat vragen te kiezen, dan ga ik inderdaad niet met u werken. En dit zijn precies de twee redenen. U loopt weg op het hoogtepunt van een crisis. Dat is op een vitaal moment voor Nederland ons in een campagne voor verkiezingen storten, in plaats van verantwoordelijkheid nemen. Ik ben daar nog steeds, nu ik er weer over praat, opnieuw kwaad over. Je doet dat niet. Dat is niet verantwoordelijk gedrag van een politicus in Nederland. En zeker dat je zo'n grote partij hebt. Maar die verschillende samenwerkingen, met dus dat hij zo alle kanten op kan bewegen, dat is aan de ene kant een plus en handig en pragmatisch voor in de politiek. Maar het betekent ook dat je een beetje misschien je eigen kleur verliest. Kan je zeggen dat de VVD onder hem een minder ideologische partij is geworden? Ja, dat kun je absoluut zeggen. De VVD onder Rutte is een machtspartij geworden. Dat zeggen ze ook zelf. Na zo lang regeren zijn ze kleurloos geworden. Is het debat uit de partij verdwenen. En in de VVD was het gemopper op alles wat ze hebben moeten toegeven om de coalitiepartijen maar comfort te bieden. Bekende woorden van Rutte. Dat gemopper was echt zo langzamerhand gemeengoed geworden. En gek genoeg is nu juist dat een van de argumenten bij de VVD voor deze breuk. Ze hebben zo lang alles geslikt, zoveel compromissen gesloten, zo kleurloos geworden. Dat moest maar een keer klaar zijn. Er komt nu dus een einde aan het tijdperk Rutte. Nou, hij zal nog een tijdje als demissionair premier er natuurlijk zijn, maar dan daarna vertrekt hij. Hoe zie jij hem vertrekken? Is hij dan een andere man dan die wat linksige jongen die al die jaren geleden het strijdtoneel betrad? Ja, er vertrekt een heel andere man die gedeukt is en gebutst is door alles wat er in de loop van de jaren aan hem is gaan kleven. We weten het allemaal, de toeslagenaffaire, de schadeafhandeling in Groningen, zijn chronische gebrek aan geheugen, de voortdurende worsteling met de waarheid. Ik hoef alleen maar die vier woorden uit te spreken. Pieter Omtzigt, functie elders. De manier waarop Rutte met de macht omging. Dat kleeft toch ook wel aan hem. Aan de andere kant was er ook gisteren in de Tweede Kamer veel waardering voor hoe hij de persoonlijke verhoudingen onderhield, hoe hij met mensen omging, hoe hij Nederland vertegenwoordigde in de nasleep van de MH17-ramp. Wat, denk ik, voor hemzelf echt het dieptepunt is geweest in zijn premierschap. En daar staat dan weer tegenover dat bijvoorbeeld in Europa, waar hij een van de langst zittende regeringsleiders is, dat hij daar echt heel veel invloed heeft opgebouwd. Het is een heel brede vraag, maar als je het in een paar zinnen nog zou moeten formuleren, wat zou je zeggen is de politieke erfenis van Rutte voor Nederland? Ja, daar kun je echt boeken vol over schrijven. Ja, het zal ook nog vast gebeuren. Dat gebeurt ook vast. Over zijn stijl, over de enorme bezuinigingen die zijn eerste kabinetten hebben doorgevoerd, waar hij ook nog min of meer trots op was, 52 miljard bezuinigingen. Over de hervormingen die die eerste kabinetten hebben doorgevoerd en die door zijn latere kabinetten min of meer weer zijn teruggedraaid. Denk aan de afschaffing van de basisbeurs, een recent voorbeeld daarvan. Over de gebrekkige meerderheden waarmee zijn kabinetten kabinetten moesten omgaan. De politiek nieuwe situaties die dat met zich meebracht. Denk aan de constructieve oppositie onder Rutte II. Dat waren allemaal dingen die wij niet eerder hadden gezien. Zijn kabinetten werden ook uiteindelijk toch getekend door de ene crisis na de andere. Eerst de economische crisis waarmee hij begon in 2010. Toen hij net een beetje achter de kiezer was, kwam corona. En toen dat net in de vergetelheid begon te raken, viel Rusland Oekraïne binnen, begon daar de oorlog. Dat is wel tekenend geweest voor zijn premierschap. Ja. Jij zegt altijd, en jij niet alleen, heel veel mensen, deze man eet, drinkt en slaapt politiek. Dus ja, wat moet hij met zichzelf aan hierna? Pannen kopen misschien. Die heeft hij geloof ik niet. Dus misschien moet hij dan weer voor zichzelf gaan koken en heeft hij een beetje keukenuitrusting nodig. Nee, ja, de politiek was zijn leven, is op dit moment nog zijn leven. Wij weten van Rutte dat hij echt zijn agenda bouwde rondom die vaste momenten die het premierschap nou eenmaal tekenen. Neem bijvoorbeeld de vrijdag, die altijd volgens een vaste routine gaan. Er zijn mensen die denken dat hij hierna iets groots op het internationale terrein gaat doen. Maar ik waag dat op dit moment toch echt te betwijfelen. Hij heeft gezegd, de NAVO-leider ga ik niet doen. Naar Brussel ga ik niet doen. Hij zei gisteren zelfs in die verklaring, ik verlaat de politiek helemaal. Ja. Misschien verandert dat als je thuis zit na te denken en naar die pannen zit te kijken die hij dan net heeft gekocht. Ik kan me eerlijk gezegd niet zo goed voorstellen dat Mark Rutte deze manier van leven helemaal los kan laten. Maar goed, dat is wel wat hij op dit moment zelf zegt. Vraag is ook, wat moet de VVD met zichzelf aan na het vertrek van Rutte? Want hoe laat hij de partij achter? Ja, we zeiden net al, kleurloos, op zoek naar een nieuw verhaal, op zoek naar een eigen identiteit. En ik denk daarom dat veel VVD'ers stiekem helemaal niet zo rauwig zouden zijn als de VVD een tijdje in de oppositie verdwijnt, om even goed na te denken over wat dat nieuwe verhaal dan moet zijn. Waartoe was de VVD ook weer op aard? Want daar is toch, we bespraken het net al, heel veel verloren gegaan. Ja. Maar als je dan ziet wat de aanleiding is geweest voor de val van dit kabinet, namelijk dat de VVD meer kleur wilde laten zien op dat onderwerp van migratie, is het misschien ook logisch om te denken dat de koers van de VVD in ieder geval rechtser zal worden? Ik denk niet dat je kan zeggen dat de inhoudelijke reden voor deze val van het kabinet ineens een ruk naar rechts is. Migratie, asiel, daarop is de VVD altijd heel rechts geweest. En ja, of dat iets zegt over de nieuwe koers, die zal van twee andere dingen ook afhangen. Van het verkiezingsprogramma dat nu geschreven moet worden, van de nieuwe lijsttrekker ook. En als het weer een ouderwets rechtse koers zou worden, dan zou dat echt wel een breuk worden met de lijn die ze in 2021 hebben ingezet. Want toen ging het nou juist meer naar het midden, met veel aandacht voor het klimaat bijvoorbeeld. Ook omdat de VVD uit onderzoeken had geleerd dat daar in het politieke midden ook de meeste potentiële kiezers van de VVD zitten. En op sommige thema's zullen ze wel rechts blijven. Op asiel bijvoorbeeld, op veiligheid bijvoorbeeld. Maar dat waren ze altijd al. Dat zijn ze altijd geweest, ja. De VVD komt deze week nog met een nieuwe kandidaatlijsttrekker. Dus dat is ontzettend snel. Wie kunnen en willen die kar trekken? Ja, de namen die je altijd hoort dan zijn die van Klaas Dijkhoff. Die is heel populair in de partij, maar van hem weten we dus inmiddels dat hij niet wil. Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, die is heel ambitieus. Maar wij weten inmiddels dat André Bosman zichzelf naar voren heeft geschoven als uitdager van de kandidaat van het hoofdbestuur. André Bosman is Kamerlid geweest. En die wil dus ook de verkiezingsstrijd aan om lijsttrekker te worden. Als ik mijn kaart ergens op zou moeten zetten, dan is dat op Dylan Jezelgus, de minister van Justitie. Jezelgus heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld bij de gesprekken die er zijn gevoerd in het kabinet over migratie. Zij heeft de ambitie om het te doen. Ze is ook populair in de partij. Dus als ik één naam moet noemen, dan is het die van haar. Eind van deze week zullen we weten wie het partijbestuur naar voren schuift. Maar we weten dus in ieder geval al dat er verkiezingen komen, dat er een ledenraadpleging komt, want er zijn dus minstens twee kandidaten. Dankjewel Wilma. En het is ook heel fijn om te weten dat jij de VVD gewoon ook nog weer blijft volgen in de volgende fase die deze partij nu ingaat. Dankjewel. Ik hoop het, want het wordt een interessante. Ja, dat zeker. En daarmee komt er een einde aan de nacht van EO. Zometeen hoor je vroeg van BNNVARA. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Ik wens je een mooie woensdag. NPO Radio 1.